Üdvözöljük a nagy érdeműt! Hosszú idő után ismét 116. alkalommal CubeCast! Sziasztok! No, hát nem is tudom, hol kezdjük. Igazániból most így ez a május, ez így elszaladt, és így sok minden csináltunk. Az életemből is. Igen. De igazániból ez a nagy indok, hogy így nem jelentkeztünk most egy hónapig közel, tehát legény búcsúk, esküvők, születésnapok és egyéb dolgok voltak, és ezekből egy jelentős hányad mint hétfőre esett, vagy pedig a hétfő előtt ugye a hétvégén, és utána meg úgy nem volt lelki erőnk. Igen, vagy a pihenés esett hétfőre, igen, ez is egy... Na de ami a lényeg... Jó. Hogy itt vagyunk, és ez alatt az idő alatt azért összegyűlemlett pár téma, amiről azért fogunk most beszélgetni, és ha marad idő, akkor még arról is, hogy milyen játékokkal játszottunk mostanában, úgyhogy nem ígérünk semmit, de bele is csapnánk akkor a lecsóba. Ja, illetve és... valaki megkérdezi, igen, leégtem. Hajjaj, én is, úristen, tegnap. Ez én bőrömmel ugye ez úgy működik, hogy kimegyek így a napra, azt így mondjuk teszem, azt kisüt, és leégek azonnal. Tehát ugye ilyen teljesen borzalmas. Hát, mi meg tegnap itt bográcsoztunk, ami azt jelentette, hogy én így kiültem 12-kor tüzet csiholni, és este fél hétig ott voltam a bogrács mellett. És hát a bogrács az úgy, hát odaraktam egy napernyőt, egy nyomorult napernyőt, de úgy elhihetitek, hogy mennyi árnyék volt ott nekem, és hogy így konkrétan így ugyanilyen újatlanba voltam, és sikerült ezt a jó proli leégést produkálnom, tehát amikor az a tiktok lenyomat ott van. Az. Annál tudtibb, már csak akkor lett volna, hogy ilyen hálós inget veszek fel, tudod, és akkor az már az abszolút. Na mindegy, szóval hogy most én is így megéreztem a nap erejét. Praise the sun. Egyébként Dark Souls 3-as intro zene szól, csak ha valaki megkérdezné. Már csak azért is, mert most van remasterelve a jó Dark Souls, és akkor gondoltam, ennyivel megemlékezünk az eseményről. És ha már megemlékezés, akkor csak így röviden egy szomorú dologgal indítanánk a CubeCast-et. Néhány nappal ezelőtt az egyik, hát Viktor és általam azért követett és szerintem mondhatom minketünk negyedében, hogy nagyra becsült youtuber az jobb létre szenderült, név szerint Total Biscuit, alias John Bain, és hát éveken át harcolt a rákkal, míg végül most májusban már mondta, hogy nem is fog többet contentet gyártani, és most május 24-én távozott az élők sorából, úgyhogy igazániból nem nagyon tudok más mondani, csak azt, hogy nagyon sajnáljuk, hogy így többet már nincs köztünk, és hát én számomra ő volt az egyik példakép. Igen, nekem is. Tehát példaértékű volt az nagyon sok szempontból. Főleg, hogy ugye ő neki a csatornája akkor, tehát hogy azóta is, de hogy akkoriban volt így nagyon erősen a csúcson, amikor mi úgy körülbelül elkezdtünk videózni. Tehát hogy a... Mondhatjuk szerintem azt teljesen nyugodtan, hogy a karrierünket mind a kettőnknek elég erősen befolyásolta, meghatározta és rárakta egy adott útra arra, amit ő csinált. Igen. Konkrétan igen. Ez a podcast formátum, amit itt most jelenleg is láttuk, az ez is. Co-optional podcastjüknek így a mintájáról lett átvéve egy az egyben. És ezt így nem tagadom meg, nem is szégyellem, tehát... Lényeg a lényeg, hogy Total Biscuit most már így nincs köztünk, a csatornája az menni fog tovább, a felesége viszi tovább, és hát nyugodjék. Nem vagyok egyetlen biztos, csak átadta neki. Ez a terv. Ő örökölte meg, de hogy ő Twitteren azt írta, hogy ő munkanélkül lett most, szóval szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban. Na mindegy, ez nem is számít igazán. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen személyre szabott csatornát átvinni. Egyébként ezek tök izgalmas kérdés. Most nyilván ebben nehéz így belemenni úgy, hogy most pont egy olyan emberrel kapcsolatban beszélünk, aki egyébként mind a ketten nagyon szerettük a tartalmát, de hogy egyszer eljön majd az ideje annak, hogy vagy igen, vagy nem, hogy vajon át lehet-e adni egy YouTube csatornát is ugyanúgy öröklési formában, mint mondjuk ahogy egy céget. Nehéz. Családi vállalkozásként, igen. Csatorna függő, meg az, hogy mennyi energiát fektet előzetesen bele az illető, hogy átadható legyen. A megalapozásában ennek. Ja, igen. Mindegy, ez most egy másik téma, és nem feltétlenül vagyok benne, szeszélyek biztos, hogy olyan etikus most megvitatni. Igen, úgyhogy Ennyit szerettem volna mondani. Sajnáljuk, és akkor a családjának pedig hát részvét. És sok sikert, igen. Igen. Tartást. Jó. Na, akkor evezzünk egy kicsit vidámabb vizekre. No, mondjuk a No Man's Sky-jal kezdjük, az talán a lejtosabb. Evezzünk vidám a vizekre, No Man's Sky! Hát figyelj, így a mai felhozatalból, amiket én így összeválogattam, talán ez így a legvidámabb, ugyanis a játék nem sokára, talán júliusban fog kapni most már egy tényleges co-op módot. És ott már tényleg azt ígérik, hogy lehet benne egy lehet látni egymást. Igen, és nem csak ilyen kis viszpekként fognak az emberek ott lebegni egymás mellett, és úgy nem csinálni nem, semmit. Nem egymás mellett, mert nem találták meg egymást. Soha senki. Kellett keresni egy speciális portált, és csak azzal lehetett összelebegni, viszont ezt a speciális portált is csak véletlen találhattad meg. Szóval még csak nem is lebegtünk egymás mellett. Lebegnek mind lent. Viszont velünk. Én személy szerint egyébként azon az állásponton vagyok, és valószínűleg egyébként ezt nem csak a saját nevemben, hanem Joe nevében is mondhatom, ugye mi ketten toltuk azt a játékot, nem együtt, mert nem lehet, de hogy párhuzamosan, vagy nem tudom azt, hogy hívják, tehát hogy egyszerre ültünk előtte, és beszélgettünk közben tök másokról, meg hogy ő hol van, én hol vagyok, vissza fogunk nézni, meg fogjuk nézni újra. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy ha júliusban éppen nem lesz nagyon mivel játszanom, és le lesz értékelve a szokásos 21-22 euró környékére, akkor lehet, hogy én is megnézem. Ezzel szerintem úgy elmondtam, hogy erre elég kicsi az esély. Igen, ez nem tűnik nekem nagyon valószínűleg. Mondom, én mindenképpen teszteni fogom, én alapvetően nyilván szeretem ezt a... Nem, szerettem volna szeretni ezt a játékot, úgyhogy... Igazából egy visszanézést, egy pár órás streamet simán megér, most miért ne? Legalább lesz, mint tesztelni az új gépnek a hardware-ét. Mert hogy alapvetően ugye nem volt nagyon jól optimalizálva. Na hát azzal aztán kimaxolhatod a gépet kvalitásait. Dorasznak közben nagyon szépen köszönjük a szponzorságot. Apropó, ja jó, ezt majd átkötjük a YouTube-os hírszegmensbe, mert nem ússzátok meg YouTube-os hírek nélkül se. Most se a dolgot. Röviden akkor mennyi idő után? Egy év? Sikerült elérni? Szerintem több, mint egy év. Amúgy az a durva, hogy ez a stream, amit te most kiraktál, az konkrétan még a Pulitromba. Az még a Pulitromba készül. Ez még az első streamek egyike valószínűleg. Neked is olyan sokkal, nem tudom, másabb kicsit a fejed, olyan kisebb újtabb vagy rajta. Én is azt nézem. Meg vékonyabb. Sokkal vékonyabb. Hát várjál, mindjárt megnézem. 2016. augusztus 12. Igen, az még a Pulitromból, azokat a fejhallgatóról tudom egyébként nyilván egyértelműen, meg a székről, hogy azokat bizony a Pulitronnak a cuccai. Ez nem egy év. Nem egy év után jutott el arra a szintre. Ez van már kettő, igen. Ez van már kettő. Igen, ez javában van már kettő. És ettől függetlenül még valószínűleg még mindig nem jutottak el arra a szintre, amit ígértek, mert hogy fűtfát, vadvirágot és a csillagokat is mind leígérték. Nem jutottak el szerintem odáig még, de hogy lehet, hogy szignifikánsan javítani fog. Én személy szerint nem lelkesedek semennyire, de semennyire. Tehát, hogy így, semennyire. Majd hiszem, ha látom. Yep. Majd hiszem, ha látom. Igazándiból azon gondolkodtam el ennek kapcsán, hogy jelen pillanatban három ilyen nagy mainstream, tehát mondhatjuk úgy, hogy ismertebb ilyen űrszimulátor van, ami fut a piacon, vagy hát szeretne futni egyszer kategória. Az egyik a No Man's Sky, a másik az Elite Dangerous, a harmadik pedig a Star Citizen. Tehát és akkor ebből az egyik három... nem létezik, igen. A másik az gyakorlatilag jobb lenne, ha nem létezne, a harmadik meg létezik, és ez rendben van. Tehát egy így... Szóval a lényeg az, hogy három űrszín van, és kisebb-nagyobb mértékben, de minden három valahol nagyon nyomorult. Szóval... Hol most olvastam egyébként az előbb említett, igen, a Star Citizenről, hogy... Úristen, igen. Van most egy új csomag. Egy bundle. Igen, van egy új bundle, amivel megveheted majdnem az összes hajót. 160 valahány hajó, így és van. Mindez 27 000 dollárért. De a legizgalmasabb az egészben, hogy az az oldal, ahol ezt a bundle-t látod és esetleg beruházhatsz rá, az csak azoknak elérhető, akik már 1000 dollárt elköltöttek. Ez kicsit több, mint 7 millió forint. Igen, tehát hogy most így dönthetsz, hogy egy készülő játékban virtuális űrhajók, vagy egy új autó? Az a helyzet, hogy valószínűleg az, aki egy ilyet elköltene egy készülő játékban virtuális hajókra, annak ez nem egy új autó. De érted. Tehát, hogy az ettől függetlenül nagyon-nagyon... Ja, igen, igen, tehát, hogy így a Lambójának a fedélzeti komputerén szeretne valamivel majd így játszani, és akkor ahhoz már így... Nem egy új autó, tehát nem ebbe az árba néz új autót, de hogy... igen. Hát igazániból ez egy ilyen VIP befektetőket keresünk, csak nem mondjuk ezt ki nyíltan, mert kezd fogyni a pénz kategória. El sem tudom képzelni, mit csinálnak azok a pénzzel. Képzeld el, amikor utána kijön, és teszem, azt nem jó. Mert ez mennyire. De nem is az, tehát, hogy én így pár héttel ezelőtt konkrétan így belelkesültem, mert így néztem egy-két videót, hogy már így majdnem lehet venni hajókat, és hogy a meglévő hajókkal miket lehet csinálni a játékban, és így actually belelkesültem, hogy már vannak bolygók, amire le lehet szállni, meg így tök jó, tehát én ott akarnék elkezdeni játszani a játékkal, amikor már in-game pénzért lehet hajót venni. És akkor lehet, hogy ugyanannyira biztos ugyanolyan farmolós lesz, ha nem farmolósabb, mint az Elite Dangerous-be, de akkor legalább ott lebeg a szemem előtt a cél, hogy azt a nagyon faszakis űrhajót, amiben hárman tudunk, vagy négyen elférni, van be lehet dokkolni ezt, meg azt, meg lehet menni az űrhajóval, meg mindent, mondjuk egy hónapnyi intenzív játékkal össze tudom szedni. És akkor úgy, már beszélünk valamiről legalább. De addig, amíg ez így nem opció, hanem csak dobjak nekik még 200-300 dollárt, addig úgy köszönöm szépen nem. Na de a lényeg az, hogy belelkesültem, és letöltöttem a klienst. 40-80 közötti giga mennyiség, tehát hogy így az internet bandwidthemnek így jól esett, köszönjük szépen. Elindítottam, és az a kliens, ami háromnegyed vagy egy évvel ezelőtt, amikor utána néztem így, hát nem mondom, hogy röcögésmentesen, de futott, tehát ilyen 25 FPS körül átlagba, és akkor így néztem, azért jól néz ez ki, de hát sehol nincs még kész. Az konkrétan a kezdő képsoroknál, ahol annyi történik, hogy a kis kapszuládból fölkelsz, és fölállsz a kabinodba, 2 és 1 FPS között ment. Na most ott valami nagyon nincs jól nekem, nem tudom mi, de úgy azzal lendülettel töröltem is a játékot, úgyhogy majd visszanézünk rá később. Igen, jó, a viszontlátásra, igen. Azért előtte még futottam vele pár költ, hogy hát ha, csak nálam nincs valami, de nem. És ezt így mások is írták sokan, hogy így 1-2 FPS, WTF, és akkor így, jó mondom, akkor ezzel nem vagyok egyedül, de szóval, ja, Star Citizen. Az Elite az kvázi a legműködőképesebb. Igen, de ott a legkisebb támadó is amúgy. Igen, másrészt a játékmechanikával nekem, meg úgy mindenkinek, aki azért úgy normális és játssza a játékot, de ettől függetlenül szereti, de hogy van egy ilyen guilty pleasure az életében, amit előtt Dangerous-nek hívnak. Szóval ezzel mindenki, akinek egy kis sütnivelőben van egy idő után, belátja, hogy azért elég komoly hiányosságok, vagy ilyen dizájnbeli problémák vannak a játékkal. Tehát ott van egy nem egy olyan drága játék, tehát DLC-vel együtt, amit azért javallott mindenkinek beszerezni hozzá, mert tényleg nagyon sokat hozzáad az alapjátékhoz, tehát ilyen 45 euró körül van leértékelve 20 pár, most nem promózni akarom, csak hogy ez a realitás. Tehát, hogy ezért kapsz egy játékot, viszont olyan játékmechanika van benne, ami actually ilyen free-to-play modellen alapszik. Tehát, hogy vagy grindolsz, mint az állat a jó hajókért, vagy nem játszol úgy igazándiból a játékkal. Tehát, hogy így minden a pénzhez van kötve, tehát, hogy a hajót fenntartsd, javítsd, új hajókat vegyél, a hajódat felszereld, ez pénzhez van kötve, és pénzt meg csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon alantas farmolás útján szerzel, és hát ha valaki véletlenül talál valami kis, hát valamikor exploit, valamikor nem annyira exploit, hanem a játék működéséből fakadó ilyen anomália, amivel mocskos sok pénzt lehet szerezni, azt egy-két napon belül kipecselik. Tehát igen, azért erre. gondolom, hogy figyelnek. És tele van a játék kozmetikai extrákkal, tehát azzal nem lenne semmi kifogásom, ha ez egy free-to-play játék lenne, vagy lehetne őket a játékban megszerezni. Nem, azokat csak fizetősen lehet megszerezni. Igen, de csak fizető, tehát ilyen nagyon, nagyon kimér az egész játék így bevételi modellből. Én nagyon szeretném, hogy jó legyen, mármint, hogy ezeket így javítsák benne, hogy ne legyen annyira grindolós, kicsit realizálják a különféle arrendszereket benne, de tehát attól függetlenül, hogy nekem 200 plusz órán van már benne, ezekkel a hiányosságaival tisztában vagyok. Tehát én emlékszem még azokra az időkre, amikor a különböző a festéseket azokat játékkal lehetett unlockolni. Nem mostanában volt. Az Elite-ben volt ilyen? Vagy csak úgy általánosságban? Nem, az Elite-ben nem. Csak úgy általánosságban. Ja, igen, az... igen. Azok voltak a szép idők. Most már minden lootbox, DLC, stb. Vedd meg. Így van. Ami úgy kicsit fura. De már lehet, hogy mi vagyunk az öregek. Szomorú, ez kifejezetten szomorú. Most volt ugye a Battlefield-nek a bejelentés, és amikor így mondják, hogy nem lesz belőle, nem tudom, nem lesz benne ilyen, nem tudom, milyen pass, meg különböző DLC-k mögé rakott pálya, meg ilyenek, és tudod, amikor így mindenki így áll, hogy jó, de akkor mi lesz, mert tudjuk, hogy valamit bele fogtok rakni. Mindenki tudja, hogy valamit bele fogtok. Most azt hiszem azóta kiderült, hogy lesznek, azt hiszem, kozmetikek, amik fizetettek, de azt hiszem nem lootbox rendszerűek, vagy legalábbis ezt nyilatkozták, talán most, de ebben nem vagyok szeszélyekig biztos. De tudod, amikor jön már egy új játéknak a bejelentés, és így ülsz, hogy jó, de mindenki tudja, hogy valami pénzt akartok majd szerezni, gyerünk, mondjad, nyögjed ki gyorsan, hogy hogyan. Elsütt túl rajta, na, hol húzol le? Igen, gyerünk, mondjad, mit kell, nem, ezzel nekem nincs semmi bajom, mert hogyha tényleg fent kell tartani, mit tudom én, de hogy cserébe jön tartalom, minőségi, mit tudom én. Pont most néztem egyébként a Call of Duty-nak, az utolsó kodnak, amikről a lootbox szisztéméről egy videót, és az ilyen eléggé rémisztem, igazából az egész kodról egy videót. Jaj, hát a Battle Royale mód a kodba. Tehát így nem lesz single player emberek, de lesz helyette Battle Royale. Ez az a helyzet, hogy én azt viszont kíváncsian várom. Én csak abból a szempontból vagyok szkeptikus túl azon, hogy engem hidegen hagy a Call of Duty, hogy most kell az embereknek még egy Battle Royale játék? Tehát, hogy így nem... Aki akar Battle Royale-ozni, az nem Battle Royale-ozni. Még nem vagyunk ott egyenlőre, hogy ezt meg tudjuk mondani, mert a AAA cégek még nem álltak bele. Egyébként az ilyen hullámokat általánosságban nézve szerintem nem szokott sikeres lenni. Mm-hmm. A mobánál nem volt, a kártyajátéknál nem volt. Én meg lennék lepődve, ha sikeres lenne, de tény és való, hogy mit számítunk sikeresnek. Tehát valószínűleg nem lesz annyira sikeres, mint a Fortnite, vagy annyira sikeres, mint a PUBG. A Fortnite... ott azért előre mondtam, mert nekem alapvetően bevétel szempontjából nincsenek erről pontos adatok, vagy adataim, de szerintem a Fortnite potenciálisan magába kódolva több pénzt termel, mint a PUBG, mert ugye a PUBG-t, ha egy ember megveszi, akkor onnantól vásárolgathat még ládákat, de hogy az nem annyira jellemző ott, vagy valamennyire igen, de messze nem annyira, mint a Fortnite-ban. És a Fortnite-nak meg ugye nagyon-nagyon jól kitalálták a gazdasági modelljét, úgyhogy, mert egy nagyon-nagyon jó gazdasági modellt raktak a Fortnite mögé, rémisztően jó egyébként. Tehát lehet, hogy nem lesz ennyire sikeres, de lehet, hogy ettől függetlenül sikeres lesz, és én az a helyzet, én kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud csinálni egy olyan játékfejlesztő csapat, akik egy ilyen nagy céggel a hátuk mögött állnak. Nyilvánvalóan sajnos pontosan tudjuk, hogy a kodok nem arról híresek, hogy megfelelő mennyiségű munkát töljenek a játékokba, úgyhogy valószínűleg borzalmasan rossz lesz. De hogy még nem tartunk ott, hogy ki tudjuk mondani egyértelműen, hogy nincs szükség több Battle Royale játékra. Az a baj azzal, amit mondtál, hogy most ki fog jönni a Call of Duty. Az ki. És ezt a kérdést a Call of Duty kijövetel után is ugyanígy fel fogjuk tudni tenni. Pont azért, mert a Call of Duty-t az Activision adja ki. Tehát pontos. Ha bárki más nagy cég adná ki ezt a játékot Battle Royale móddal, akkor ez a kérdés lehet, hogy utána már nem lenne aktuális. Nem, szerintem az a helyzet, hogy nem egyértelműen akárki adja ki, nem fog megválaszolódni, hanem az látszik, hogy utána akarnak-e még. Amin én személy szerint nem vagyok annyira meglepődve, mert nyilván fura lett volna, de hogy ami nekem koncepciólag még jobban összeállt volna, az egy, az a Battlefield esetében egy Battle Royale mód, pont abból adódóan, hogy ott vannak járművek, ott vannak nagy mepek. Itt a COD esetében egy Battle Royale, az szembe megy mindennel, ami a COD volt az elmúlt időszakban. Főleg most már az utolsó COD 2, másik világháborús CODra, COD VV2 gondolom, azt hiszem ez a címe. Ugyanis addigra már tényleg nagyon-nagyon leszűkültek a pályák méretei. Tehát, hogy a legtöbb pálya kicsi, azt hiszem, mondom pont a mai videóból, talán egy médium, érted, és így nincsen semmi igazán nagy pálya benne, úgyhogy emiatt lesz nekem nagyon-nagyon fura, hogy mit kezdenek a fejlesztők egyáltalán egy nagyobb térrel. Úgyhogy én egyébként kíváncsian várom, de nem lelkesen, mert abszolút szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez jó lehet. Jó, most beírták nézők, hogy World of Warcraft-os Battle Royale. Azt hívják konkrétan Battleground-nak. Na jó, nincs olyan játékmód, Battle Royale, még játékmód a WoW-ba, de ja, nekem a Battleground-ok kb. Ugyanez, tehát hogy összeeresztenek két csapatot egy halom játékossal, azt, akik halomrőlik egymást, nagyjából majdnem ugyanez, mint a Battle Royale-ba. Igen, sok minden különbség. Na mindegy, szóval... Nem lenne hülyeség, hogy egy ilyen Battleground-ot a WoW-ba berakni most már. Csak úgy fanból. Sőt, most ugye az új Battle of Azeroth engem azért nem érdekel, mert ilyen, ahogy így néztem, ilyen eléggé PvP fókuszú lesz, vagy hát ilyen Horda Alliance párharcra épül, de lehet, hogy pont lesz benne majd egy ilyen. Tehát, hogy ki tudja. De ezt a most, ez az első olyan WoW kieg, amit már így szinte semennyire se követek. De lehet, hogy csak én öregedtem ki belőle. Lehet egyébként. Én azt tudom, hogy Hunter próbálta ki, ő nem volt segreülve az állapotától. Akkor, amikor kipróbálta. Azt nem tudom, hogy azóta mi van. Azt tudom, hogy amikor először, ugye nyilván nem nagyon írja a közös beszélgetésbe a WoW-ot, mert rajta kívül nem WoW-zik senki. És amikor írja a WoW-ot, akkor mindig kinevetjük. Valamilyen ürüggyel. Általában azzal, hogy most éppen nem valami JRPG-t játszik végre. Oh. Ő általában ilyen játékokat játszik. Szóval, hogy ugye nyilván ebből adódóan nem tudok róla sokat, de hogy ő nem volt elégedett az elején. Mm-hmm. Hát majd szerintem megnézek pár ilyen beszámolót róla, ha kijön nem sokára. Volt még egy ilyen rángás a néhány embernek, a hangos kisebbségnek a Battlefield-ot trailerén, ugyanis ott női főszereplő. Én nekem semennyire, tehát hogy a Battlefield trailerre képes volt semennyire nem megmozgatni a lelkemet. Hát ez egy dolog, hogy női főszereplő. Nyilván a történelem hűség szent jegyében ezt figyelembe kell venni, hogy igen, voltak női harcosok a második világháborúban, azonban ritka volt, mint a fehér holló, és ezt lehet tagadni, ameddig akarjuk, csak nem kell, és nyilván itt nem azért vannak benne nők, igazából az értelmét keresik inkább szerintem az emberek, ami engem személy szerint jobban zavart. Láttad a trélert? Láttam, igen. A trélerben szereplő csaj egész karos protézise, ami tökéletesen működik és funkcionál. Még egy kis steampunkot vihettek volna bele. Vittek bele steampunkot. Az a protézis a karján, az olyan steampunk, mint ide Buda. Tehát, hogy engem személy szerint az a protézis nagyon zavar. A női karakterek is amúgy, de közben azért elég erősen tolják már, hogy nem történelemhű. Tehát azért közben kiraktak Facebookra olyan posztokat, hogy éld át a második világháborút, ahogy még sosem láttad, meg ilyenek. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen alternatív második világháború. Na most én nekem ezzel kapcsolatban két dolog van. Tehát, hogy engem abszolút nem zavar, hogy nők vannak benne, sőt, kifejezetten tök jó, hogy végre eszükbe jutott, hogy nem csak férfi karaktermodellek léteznek. Tehát az egyik az, hogy történelem hűség. Tehát voltak nők a második világháború, nem is kevesen. Viszont ha történelemhűnek kell lenni, akkor alapvetően arról kéne szóljon egy része a játéknak, hogy hogyan erőszakolják meg a játékost. De most szó szerint megerőszakolják a katonát. Az másik világháború. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, de ilyen valószínűleg nem lesz benne, mert Peggy. De hogy, tehát, hogy ennyire már nem állnak. Tehát, hogy beleállunk ebbe a dologba, de az ennyire mégsem, mert az lenne a mély víz. Nem, szerintem nem álltak bele semmibe. Egyáltalán nem azért vannak benne nők, hogy reprezentálják azt, hogy a második világháborúban kivették a nők a részüket. Ez a másik része. Azért, hogy polkorrekt legyen a dolog. Pontosan. És egyébként meg teljesen elengedték a történelem hűség kezét, és csá. De a második dolog meg ezzel... az első világháború sem volt történelmű. Hát, ja. De a második dolog ezzel kapcsolatban, ami még így cseszi azt sörömet, az az, hogy milyen érdekes, hogy eddig nem volt így senkinek se gondolatba, hogy így női karakter, női protagonista, meg úgy egyáltalán, holott nem lenne egy nagy kunst, mert azért vannak női Battlefield játékosok is, gondolom én, hogy csinálni egy női karaktermodellt, vagy nehogy isten kettőt, hármat, és azoknak a hajszínét is lehetne, mindegy. Hanem így most, amikor így tényleg ez a polkorrektség kezd elburjánzani, mindenütt ez a gender kurzus megy már egyre erőteljesebben, és ugye hashtag MeToo, tehát hogy majd kíváncsi leszok, hány hashtag MeToo lesz majd ott a cseten, hogy lelőtték a főszereplőt, tehát hogy így majd így milyen érdekes, hogy ezek így most kerülnek elő a Battlefieldben. Tehát én úgy gondolom, hogy vagy már kezdetektől fogva ez nem érdekes, ez pontosan azért, tehát azért jár itt, meg azért van itt, mert hogy ezek most előtérbe kerültek, és ugye ezek a játékok a lehető legátfogóbban akarják lefedni a teljes mindenkit, aki fizethet érte. Érted, de, hogy mire gondolok? Igen, de ez pont ugyanaz a kategória, hogy az Oscar díjátadón is így volt egy vagy két olyan év, ha jól tudom, amikor így sorra csak feketék nyertek meg majdnem minden Oscart, és az volt úgymond a fekete Oscar éve, és akkor így az Oscarra azt mondta, hogy jó, akkor most így kiosztogattuk a feketéknek is az Oscarokat, ami így járt, és akkor így mi így letudtuk ezt a rasszos dolgunkat, és akkor mi már és ez pontosan vagyunk. Így is. És pontosan itt, így is ugyanez megy, hogy mi most ezt a kis hashtag MeToo, meg feminát meg ilyen, ezt most így megcsináltuk, és akkor hogy most így jók vagyunk. De miért nem lehetett már előtte is, azért már férfiak meg nők azért úgy elég régóta léteznek, tehát így viszonylag pár évvel, vagy évtizeddel most már korábban is lehetett volna erre a női karakteres, nem ilyen ocsmány módon így, nem, szóval ez hülyeség volt, rosszul mondta, tehát hogy nem ilyen gusztustalanul feltűnően most hirtelen így az arcába tolni, hogy most női főszereplő van, és így nézzétek, hogy milyen nő volt, és még fér keze van, aminek az egyik fele steampunk, ilyen protézis, és így wahaj. Tehát hogy így lehetett volna ezt így ízlésesen tálalni, semmi bajom a női főszereplővel, tök jó, de hogy így ennyire így a pofánkba tolni a nyilvánvalót, az így szerintem szánalmas. Igen. Egyébként meg nem fog a Battlefield-öt te játszani, szóval én engem ez abszolút nem érint. Én sem, mert amúgy, maga a jelenség. Amúgy csak maga az egész jelenség, nyilván a kódban is azért értettet megjelentek a nők, mit tudom én. Tehát, hogy így most a Stardew Valley-vel imádok példálózni, de tehát a Stardew Valley-be ott volt kezdetektől fogva, hogy csinálhatsz férfi, meg női karaktert, és lehet szerelmes a saját nemedben, meg az ellenkező nembe is, és nem azért csinálta meg ezt a készítő, mert hashtag MeToo, meg mit tudom én mi volt, meg a LMBTQK+, meg nem, mert egyszerű volt így megcsinálni valószínűleg. Arra gondolt, hogy így vannak emberek, fiúk meg lányok, és így mindenki szereti a fiúkat is, meg a lányokat is, vagy mind a kettőt, és akkor így legyen nekik opció. Most értelemszerűen a nemiséget belevinni egy shooterbe elég csak így a karakter szintjén. Igen, én nekem az az érzésem, hogy eddig ez soha senkit nem érdekel, de tény is valahogy lehet, hogy nem tudnak így azonosulni, mert is egy szemszögből írtam. Többen írják egyébként, hogy várjunk meg majd tényleges gameplayt, mert nem lettünk gameplayt. Ez egy Battlefield, srácok, tehát nem... Mit vártok? Nyilván nagyon szép lesz, nyilván teljesen rendben lesz, ez egy Battlefield. Tehát, most mi nem a gameplayről beszélünk, itt magáról, magáról az elvről, hogy így most így ezzel a női karakterrel dobálóznak, és ezen ugye volt egy rángás, de nem azon rángtak be, hogy hogy mi, amiről most mi beszélünk, hogy most mit gondol magáról az IE, hogy így most így hirtelen így betolja ebbe a jó kis gender korszak közepén ezt a női frontot, mert most épp az a trendi, meg arra figyelnek az emberek. Tehát nem azon rángtak, hogy ha mi az, hogy női karakter az egész szent Battlefieldünkben, meg ez a szentségtől. Tehát egy ezer rángtak be csomóan, és ez egy hülyeség. Pont, hogy nem azon rángtak be az emberek, amin tényleg be kellene. Egyébként a játékettől lehet jó, simán. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán bármitől be kell rágni. Tehát, hogy az helyzet, hogy kiraktak egy trélert, én személy szerint nem gondolnám, hogy egy Battlefieldnek évente kell megjelennie. Nem évente, két évente, elnézést. De tavaly is volt Battlefield. Nem, szerintem tavaly nem volt. De a vonatos első világháborús. Szerintem az első világháborús ez már két éves. Nem már. Most. Battlefield sorozat. Battlefield 2016. Nem már. De. Hol az Istenben volt 2017? Egy eltűnt az az év, vagy így nem tudom. Mi van? Mi van ezekkel? Jó, de viszont előtte Hardline 2015, Battlefield 4, 2014, 2013, Battlefield 4, 2013, Battlefield 3. Jó, szóval úgy volt, most kiadtak egy évet, és szültek egy női karaktert. Mindegy, szóval nekem fura, főleg pont a Battlefield esetén, ami ilyen. Na mindegy, nyilván ők tudják, nyilván nem lesz ez esemény baj. Én nem érzem magam a célközönségének a Battlefieldnek. Nem vagyok benne biztos, hogy szólnak akkorát. Most már ezek a játékok, mint például, tehát a Battlefield 1, ami most így nyilván így hülye hangzik, tehát a 2016-os Battlefield, az nem tudom, hogy szólt-e akkorát például, mint a, nem szólt, nyilván nem szólt akkorát, mint a mondjuk a Battlefield 2 anno, amivel aztán egy csomó ideig játszhattak az emberek, egy csomó minden, érted, tehát jók lehettek benne igazán. Én nekem ez az, ami ilyen fura, hogy egyszerűen nem hagyják amúgy kiérni a játékokat rendesen. Jó, hát az IE-ről beszélünk. Tehát, igen, tehát így írják cseten, hogy tavaly Battlefront volt, és lehet, hogy ez kavart meg engem picit. Igen, Battlefield, Battlefront. Már csak a névhasonlóság miatt is lehet, hogy páran benézték, és megvették így hirtelen felindulásban. Nem, azt nem hinném. A borítójuk meglehetősen különböző. Na mindegy, szerintem mindegy, nekem fura volt ez a trailer, nem, egyáltalán nem hozott lázba, illetve az a vicces, hogy kezdem látni, hogy ezek a játékok egyre pörgősebbek, egyre színesebbek, szagosabbak, hogy egy valós háború szituációban ez a generáció már unatkozni fog. Igen. Bár inkább ez ne derüljön ki, én azt mondom. Igen, inkább ez ne derüljön ki, csak vicces. De szóval így... Az a baj, hogy nincs respawn. Tehát, hogy ott így az a, ami a Battlefieldbe ment, legalábbis nálam, hogy így kijössz a spawn pontról, és rögtön headshot a pálya másik végéről. Tehát, hogy az egy rövid játék session lesz mindenkinek. Jó, akkor még esetleg valamit így ehhez? Nem. Csodálatos témához. Jó, akkor szerintem menjünk tovább egy kis színessel. Kis színesen. Igen, kis színes. Említetted Huntert és a JRPG-ket. Ugye, ott felcsillant a szemem, hogy tök jól át fogom tudni kötni, de úgy belemélyedtünk, aztán ez így elsikkadt, de majd most. Szóval Hunter szerint igen, a BFT-rel egyébként jobb volt. Elnézést, mehetünk. És pont a napokban a Steam egy kicsit rászállt ezekre a, hát nevezzük őket randi szimulátoroknak, tehát a kicsit erotikus fel, kicsit vagy nagyon erotikus felhanggal bíró ilyen kis mi is ezeknek a neve? Randi szimulátor és vagy hát amikor csak így beszélgettek meg nyáladzotok és erről szól a játék. És így konkrétan azért, mert túlságosan erotikus így írt a készítőknek, hogy így felülvizsgálat alatt vannak és készüljenek fel, hogy lehet, hogy nem jelenhetnek meg Steamen. Na most erre volt egy kis felhördülés. És a lényeg az, hogy utána egy a Steam gyorsan visszakozott, hogy így, hát igazából ezt mégse gondoltuk úgy annyira komolyan, tehát nem kell izgolnotok. Na most, igen, vizuális novellák, ez a jó megnevezés. Vizuális novellák. Ah, milyen szép megfogalmazása ez ennek. Igen, folytasd. Tehát, hogy így konkrétan nagyon-nagyon sok vizuális novella van álmod Steamen, és például olyanok, hogy Honey Pop, csak hogy egy így nevesebbet is említsek, ami hát így nem tudom, hogy hány embernek jelenti a nemi életét, de hogy szóval ezek népszerűek. Nem a legnépszerűbbek, de egy igen komoly közösség áll mögötte, és igazán lehet, hogy rájöttek a Steamnél is, hogy így talán nincs is annyira baj, hogy ezek így ott vannak, elvégre mi pénzt termelni jöttünk ide. Mindannyian. Szóval csak így egy kis érdekes, hogy így úgy gondolták, hogy azok a játékok úgy hirtelen túl erotikusak lettek a Steamre, aztán úgy kiderült, hogy mégsem. De egyébként ezt a témát évről évre kerülgeti a Steam. Hát nyilván egyébként keresik azt, hogy mi ezzel kapcsolatban az állásfoglalás, mert szerintem egyszer kell, érted, egyszer kell eldönteniük, hogy mit szeretnek csinálni, meg hogyan szeretnék csinálni. És akkor onnantól kezdve csak tartaniuk kell magukat hozzá. És én szerintem alapvetően nincs ezekkel a játékokkal semmi baj. Én személy szerint nem vagyok célközönség, de hogy alapvetően nincs ezekkel a játékokkal semmi baj, és szerintem ezt a Steam is így fogja látni. Igen, most az az érdekesség, hogy a Steam mennyire vehemensen képes így ezekre a játékokra így rámenni, tehát ahol itt-ott-tam-ott egy ilyen dekoltás, így kificcen, vagy egy jó kis bikini vonal, meg ami a környékén van, így kificcen, és akkor így, úristen, hát ez így undorító, ez így nem jelenhet meg a Steamen, de közben emellett meg olyan förmedvények kikerülnek arra a platformra, mármint, hogy ilyen tragikusan szar, vagy egyenesen sértő játékok. Tehát volt a Steamen ilyen nagyon durva antiszemita, neonáci, akkor ilyen, most a legutóbb pont a Jim Sterlingnél láttam, hogy egy olyan játék, ahol ilyen iskolai lövöldözés van. Tehát igen, egy iskolában igen, játszol. Volt, igen. Tehát, hogy így, ilyen dolgok azok úgy rendben vannak. Tehát, hogy így, azok így oké, okay, de ha mondjuk egy cici van, meg túl sok cici van, meg punci egy játékban, akkor az már úgy nem okés. Holott a játékot elméletileg csak felnőtt emberek vásárolhatják meg azon a platformon. Én amondó vagyok, hogy ez nem így van, hogy az okés. Tehát ez nem így van, hogy az a játék okés. Csak gyorsabban találták meg a nézők, meg gyorsabban találta meg a közösség, mint a Steam. Ez ilyen, az ilyen soft pornó játékokat, vagy nem tudom, minek hívjam ezt. Minek hívtad? Ez a kép, tehát egy... Vizuális novella. A vizuális novella. Randi szimulátor. Ami nagyon szép. Nem, maradjunk a vizuális novellánál, az szerintem teljesen tökéletes kifejezés. Egy ilyen vizuális novellánál valószínűleg sosincsen felháborodás a közegben, ameddig nincs ilyen, nem tudom, ilyen nagyon durva, nem tudom, teszem azt, ilyen erőszakos része, vagy bármi ilyesmi. Addig nyilvánvalóan senki nem fog felháborodni rajta, és ezért van ideje a Steamnek elkezdeni gondolkozni azon, hogy ők akarnak-e tenni valamit. Aztán nyilván kijön egy ilyen idióta játék, valahogy át is csúszson, és valahogy lehet is vásárolni, meg mit tudom én, és akkor nyilván azon felháborodik mindenki, és akkor ezzel érted, egyszerűen megelőzik a dolgokat. Úgyhogy szerintem ezek csak... ezek csak, nem tudom, gyorsabban átpörögnek, és emiatt nem kezd el velük. Valószínűleg előbb vagy utóbb észrevenné a Steam, hogy lehet, hogy nem kéne játékot. Érted? Lehet, hogy nem kéne egy játékot forgalmazni, amiben diáklövöldözést kell játszani. Igen. És egyébként az a nagyon vicces, hogy ezek a kicsit erotikusabb játékok általában még külön cenzúrával is mennek ki a Steamre. Tehát, hogy a Honey Popnak van egy Steames verziója, és egy nem Steames verziója, ahol azért jóval több minden látszik. Uh-huh. És ennek ellenére a Steam betolja ezt a prűd hozzáállást. Tehát, hogy itt tényleg nem kecskével közösülnek azért ezekben a játékokban tudtommal. Hanem ilyen... Hogy oda tette a tudtommal? Szép mentés. Miért? Mit gondolsz, hogy így... Egy barátom azt mondta, hogy nem kecskének. Jajajaj. Honey Pop. Kevés benne a kecske. Egy csillag az ötből. Kész. Not enough goats. Not enough goats. Aj, volt gyereknap, a gyerek simogatott kecskét, volt ott kecske. Hú, ez az átkötés, ez nem volt annyira más. Szóval érdekesen próbálja meg kurálni a játékait a Steam, őszintén szóval. És mondom, tehát így nem nézi elég felnőttnek a felhasználóit, jó, hogy mondod, vagy ez nem mi van? Steamről veszem meg. Egyébként fönn van Good Old Games-en. Én egyébként most már megpróbálom a Good Old Games-et így preferálni, amikor csak lehet. A baj csak az, hogy a kulcsok nagy részét még mindig Steamre kapom. De egyébként, hogy ha nem Steamre kapnám a kulcsokat, semmi gondom nem lenne belőle. Sőt, kifejezetten örülnék neki. Tehát, hogy így Good Old Games százszor jobb szolgáltatást nyújt, mint a Steam jelen pillanatban. Mármint így felhasználó élményre. Meg maga az egész hozzáállás, hogy ott van DRM-mentesen az egész játék, és letöltheted, ott van a gépeden és a tied. Tehát, hogy ezt még mindig őrzik, ez tényleg becsületre méltó. Ennyi. Nagyon elcseddesedtél. Hát megszeppentem ettől a témát. Mert igazából ezeknek a játékoknak a létezésétől, a komment szekció lelkesedését. Szóval érted ilyesmikről, na, így. Ezek így mint egy szíven ütöttek. Na. Sokkolt. Kicsit. Nem baj, nagyon jó alibi, hogy ilyen kis pikáns képeket játsszak be közbe. Igen, mert amúgy gondolom a monetizáció... Ó, nem is monetizálsz már. Hát nem, akkor... nem monetizálok. Hála minden a nagy lelki támogatóimnak, úgyhogy... Nagyon jó. Na, de akkor erről a monetizációról már nagyon jól át is köthetjük a témát a YouTube szekcióra. Ami így érik, és érni fog valószínűleg. Ezt a Honey Pop trailert még bennhagyom, hogy nézzék ki az ember. Ez is a kultúra része. Így van, abszolút. Abszolút egyébként. A kultúra egy kimagasló része, nem vitatom. Lehet, hogy a YouTube az konkrétan most megint gőzerővel azon van, hogy így a platformot még annál is mélyebbre temesse, ahol így van, vagy ja, így... most egyszerre gondolsz, hogy dolgoznak a... át akarják alakítani a sub... Így, pontosan. ...fület is. Igen. Még egyelőtt csak így tesztelgetnek, de a hír lényege annyi, tehát hogy így több dolog is történik így a YouTube-nál. Az egyik az, hogy most... kiderült, hogy csinálnak egy ilyen kis kísérletet, nagyon sok kísérletet csinálnak, aminek az egyik az, hogy kísérletezek azon, hogy a subscription fee, tehát a feliratkozók menüpontod, ha még ismerős valakinek ez a kis gombocska ott oldalt, vagy felül amit valahol. Már így is sokkal kevesebb ember használ, mint valaha. Tehát ahol ugye azokat a csatornákat látod, akikre így valaha rányomtál, hogy érdekelnek. Tehát, hogy... azt akarják megváltoztatni rajta, hogy máshogy, tehát nem időrendben látod ott a videókat, ahogy feltöltésre kerültek, tehát hogy így a legfrissebb van legfrölül, és így szép fokozatosan minél később töltött, minél több ideje töltötte föl valaki azt a videót, annál lejjebb van. Hanem valahogy máshogy. Átfordult végre pluszba a feliratkozó számon változása. Yeah! Jaj, hát ezért a jó kis április végi purge. Hogy ne, igen. Jó, egyébként így is erősen nulla körül van amúgy. Tehát, hogy így is így nulla körül van, de hogy végre átfordult. Nekem most egy hónapig mínuszban volt. Jó érzés volt egyébként nagyon. Ó, Istenem. Jó, főleg úgy ugye, hogy alig tudtam tartalmat gyártani rendesen, mert hogy vacakolt a gépes kül, mit tudom én, és közben csak néztem, hogy nulla a feliratkozó szám. Közben Dailynek nagyon szépen köszönjük a donétet, a visszatérés örömére kaptunk $5. Körre. Vagy bármire. Na de, szóval, tehát hogy a subscription feedet, ez az egyetlen olyan pont még ebben a platformban, amihez úgy még nem mertek hozzányúlni. Márni valószínűleg mertek volna, csak nem akartak eddig, de most már... Tehát, hogy most már gyakorlatilag így mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az a metódus, ami miatt a YouTube fölkapott lett, ami miatt megszerették az emberek, ami miatt sokan belefognak abba, hogy nyomorultul tartalmakat csináljanak, amit aztán úgyse néz meg senki, mert nem engedi a rendszer, most már lassan ott tartunk. Tehát, hogy így ezt így teljesen aláássák. Tehát, ez volt az utolsó, ez jelenleg az utolsó ilyen mencsvár, mert most egyébként már az is van, hogy nem elég az, hogy feliratkozol egy csatornára. Nem elég az se, hogy becsengőzöd. A csengőnél rá kell nyomnod, hogy mindig kéred a notification-t, vagy csak néha, vagy soha. Tehát, hogy konkrétan van egy olyan opció, hogy rányomtál a csengőre, és akkor, hogy nem kérem a notification. Akkor nem. De akkor rá. Miért nyomtál rá a csengőre? Mi, honnan jön ez nekik? Szóval... De még ott volt a subscription feed, amire, ha valaki tudatosan használ ezt a platformot, rányomott, és megnézte épp azokat a videókat, akik érdeklik, amiket követ. Nézem meg. Én mindig azt nézem, és így... Nekem időbe került, míg átálltam, de most már csak azt nézem szinte. Illetve kivétel, ha van egy új csatorna, amit követek, egy orvos csinálja, egy amerikai orvos. Ha az ő videóit keresem, akkor azt nem a subfeedben keresem. Uh-huh. De hogy egyébként minden. Mindegy. Én nem értem, mit csinál YouTube, de hogy nem is igazán érdekel. Tudod, mi gondolkoztunk most el? Erre nem kéne beszélnem ilyetan, mert le fogják másolni. Uh-huh. Amikor elindítom, úgyis elindítom valaha. De hogy ilyen jogi parái vannak a dolognak, hogy e-mail formájú hírlevél feliratkozókat gyűjtögessünk a helyet, hogy a YouTube feliratkozókat gyűjtögetjük. Ezzel csak tudod, mi a para? Nagyon sok para van ez. Nagyon sok valaki para. Valaki hirtelen nekivág, tehát hogyha nem a YouTube-on keresztül gyűjtesz bármilyen user adatot. Ugye május 25-től van ez a GP... Igen, tehát ez az adat nyilvántartási új Európai Uniós rendelet, ami miatt én kb. 100 e-mailt kaptam innen-onnan. Én is, abszolút. Utálom. Igen, az adatkezelés egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát ha te e-maileket akarsz begyűjteni, akkor ott még így ilyen extra köröket kell futnod, meg így megnézni, hogy jogszabályilag ez így hogy jó neked. Hogy így van, ezért nem az történik, hogy most új schedule-ra álltunk, most már ezzel a héttel remélhetőleg tényleg, mert a múlt héten akartam, csak aztán bezavart a gépépítés. De most már tényleg, és ezért nem azzal kezdtem, hogy akkor azonnal adatokat is gyűjtünk, és mit tudom én. Igen, ez nagyon-nagyon para, úgyhogy ennek utána fogok nézni, viszont ettől függetlenül nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy... De az már egy ilyen visszatérő lassan mém, hogy azok a youtuberek, akik konkrétan aktívan tesznek azért, hogy a feliratkozóik értesüljenek is a tartalmukról, a Buginak volt egy ilyen kis egyperces, nagyon vicces videója, hogy így végigvette ilyen korszakonként, hogy hogyan ment a self-promo a YouTube-on nála. És ott volt, hogy 2012, sziasztok, hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel és lájkoljátok. 2016, fontos egy kommentre reagálnék, már van, aki csinálja ezt YouTuberek közül. Tehát ezt tudom, hogy van, aki csinálja. Abszolút nem azt mondom, hogy én most egy teljesen új ötletet generáltam, ami eddig még sohasem látott sehol. Én konkrétan erről beszélgettem egy hírlevél marketinggel foglalkozó ismerősömmel, ennyi. Csak nekem onnan jutott eszembe az ötlet. Mert aki régen a főnökön volt egyébként a GameStar-nál. Mondjad, bocsánat. Szóval 2012. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és lájkoljátok. 2016. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, lájkoljátok, és kommenteljetek, valamint a csengőre nyomjatok rá, és a csengőt tapodjátok nagy erőkkel, és akkor talán megkapjátok az értesítést, hogy van új videó. 2018. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok rá a csengőre, lájkoljatok, kommenteljetek, kövessetek Twitteren, Tumblr-en, Instagramon, Facebookon, és még és pár social médián, és akkor talán látja valaki a videót. És sajnos ez van. És igen, hogy... tehát egy csomó youtuber ezt csinálja, hogy gyerekek, én így kiraktam a videót, de úgy mellesleg így három vagy négy másik social média platformon ezt így ki kell raknom, mert aki itt-ott-amott még követ, vagy aki ott is követ, ott legalább fixen megkapja. Jó, mondjuk Facebookon nem annyira meg, biztos, nem, de alapvetően sehol se kapja eséllyel, meg fixen. Igen. Csak megpróbálsz lőni egy csomó helyre, és aztán valamelyiken hátha. Érted? Ja, igen. Ja, és bocs, a Twitch-et kihagytam, hogy ott is. Tehát, hogy így, ott is így kövessetek már. Tehát, hogy az is már így ugye az elmúlt egy évben bejött ugye a palettára, aki gaminggel foglalkozik, az most már Twitch-en is ott van. Előbb vagy utóbb. Így van. Inkább előbb, mint sem utóbb. Igen, sajnos ez történik, igen. Gyakrabban nézem a YouTube-os értesítéseimet, mint az e-mailimet. Ezzel nincsen semmi baj. Megmarad a YouTube-os értesítés is. Csak megpróbálunk mindent kilőni, hát ha valamelyik eljut az emberekhez véletlenül. Igen, most már csak tényleg az hiányzik, hogy mindenkinek legyen ott, minden youtubernek egy ilyen kis reflektor a háza mellett, vagy a háza tetején, és amikor így új videót lőtt fel, akkor így az égre fellövi a szignált. Írják, hogy érdekes mód nálam működik a csengő. A csengő akkor működik, most ez az új dolog, amit tesztelnek, az nem tudom. Amikor én utoljára használtam a csengőt, az akkor volt, amikor Casey Neistat most elindította a napi vlogjainak átkeresztelt utó napi vlogjait. Nem tudom, 386, 365, mit tudom én, valami, mindegy, az új vlog sorozatát. Akkor nyomtam meg a csengőt, és egymás után háromszor nem kattintottam rá a push notification-ben érkezett tartalomra. Nyilván abból adódóan, hogy éppen nem értem rá, éppen nem akartam megnézni a napi videóját, bármi ilyesmi. Szóval háromszor nem kattintottam rá, és akkor azóta soha többet nem adta ki. Ja, mert úgy gondolta a rendszer, hogy az akkor téged nem érdekel eléggé. És akkor nem akar vele spammelni. Csak ebbe az a vicces, hogy így most már így abszolút az algoritmus akarja eldönteni, hogy mi a jó nekünk. De hogy én attól megnyitni akarom azokat, csak érted? Tehát, hogy csak éppen nem volt így, na mindegy. Szóval, hogy... Igen, tehát, hogy így abszolút már nem akarja azt a rendszer a felhasználóitól, hogy egy kicsit is öntudatosak legyenek, hanem így, amit ő jónak gondol, azt így adagolja szépen bele a pofájukba, és csak azt, amit ennyi. Ő jónak gondol. Így van. Na most ennyit arról, hogy mi megpróbáljuk azt mondani, hogy legyél tudatos tartalomfogyasztó. Mert az emberek nem azok. Tehát, mert a rendszer is kézzel lábbal küzdel. Ellene dolgozik, igen. Igen, tehát mi így szerintem ezt már így beláttuk már régóta, hogy így széllel szembe pisilünk, vagy megyünk, tehát abszolút meg áramlattal szemben minden mennyiségben, de ez így egyre durvábban így kijön. És hát a kérdés csak az, hogy ez így meddig lesz még tartható, vagy hogy meddig van a YouTube-nak úgymond ez a lendülete még, hogy ugye a nagy tömeg az így elviszi előre, tök mindegy, hogy mi történik, meg mit csinál. Yeah. Hogy ez a lendület, ez a lelkesedés így mikor fogy el, és mennyi idő alatt vezet mondjuk egy tényleges YouTube apokalipszishez, mert jelenleg azt látni, hogy így szép lassan a régi nagy tartalomgyártók vagy eltűnnek, vagy átlényegülnek valami mássá. Meg persze jönnek az újak, akik pedig már egy teljesen más közegbe szocializálódtak, másként képzelik el a YouTube platformon való érvényesülésüket, és próbálnak úgymond ők így fennmaradni az egészbe, vagy most próbálnak így belekóstolni. Szóval nagyon kérdés. És igazából azért rángunk ezen még mindig, mert jelenleg tényleg arra megy el minden, hogy az online tartalom, az emberek online tartalmat fogyasztanak, és konkrétan, ha ez gáz, az online tartalom, akkor mi marad? Tehát felőlem lehet járni orvosókörökbe, csak hát az nem jut el annyi emberhez általában. Nem jut el annyi emberhez. Általában. általában. Ki is volt az a... Volt egy magyar videós, aki ilyen könyvekkel foglalkozott. Ilyen könyvekről készített. Csecse Attila. Ja, ő? Uh-huh. Foglalkozik még könyvekkel? Nem. Na, ez a lényeges. Pont. Én nála pont tudom, hogy ez nem annyira pénzügyi döntés volt, hanem nem akart csak könyvekkel foglalkozni. Az, hogy egyáltalán nem foglalkozik könyvekkel, azt nem tudom. De szóval, hogy így ott volt valami, ami egy szerény vélemény szerint egy tök jó egyedi dolog volt, más tudtommal nagyon nem csinált. Jó, biztos vannak könyvelemzés videók a YouTube-on, de hogy így ilyen nagyobb, dedikált csatorna ennek így nem volt sose. az övén kívül, és most már szerintem ő se... Simán lehet sajnos abból adódó, hogy nem lehet ebből eltartani egy csatornát. Az oké, de én nekem így nagyon nem rémlik, hogy a Csecse Attila az elmúlt évben így könyvekkel foglalkozott volna például. Ami, mondom, tehát, hogy most... Miért is kapnál egyébként róla értesítést? Nem hiszem. De hogy így most elvi szinten, tehát most nem az ő tartalmát meg, hogy ő hogyan érzi jónak a kontentet, hanem csak maga arról, hogy ott volt egy nis könyvek YouTube-on ismertető, és egyszerűen élhetetlen lett, mert valljuk be őszintén, ha mondjuk így az a tartalom így jobban lenne tolva, és nem csak az ilyen vlog, meg egyéb más ilyen mainstream dolgok mennének, akkor szerintem azt gond nélkül folytathatná, vagy ő, vagy akárki más. Csak ez a baj, hogy folyamatosan változik az egész, és olyan erők munkálkodnak a háttérbe, hogy konkrétan a gép mondja meg, hogy ki mit nézzem most már, meg milyen, mi diktálja az ízlést, a gép, és ez egy nagyon, nagyon sötét, már ilyen Orwelli történet az én szememben. Tehát, hogy a gép gondolja ki, hogy szomorú. Mi a jó neked. Igen, ez szomorú, igen. Ez sajnos ez szomorú, de most én nem tudom, én azon nagyon régen túlléptem, hogy ezeken így aggódják megállás nélkül, vagy nem tudom, hogy erre érted. Tehát, hogy... Persze, tehát hogy csak így maga a trendet, mint így létező dolgot így megvizsgálva, tehát így nagyon, nagyon rossz ez az irányvétel, legalábbis az én szememből nézve. De nagyon régóta tart, érted? Tehát, hogy igen, nyilván rossz. De és ez a durva, hogy már így évek óta megy, ez az apokalipszis válás a YouTube-on, de még nem dölt be. Még nem dölt be. Szóval lehet, hogy mi csak itt így tépjük a szánkat, meg még nagyon sok mások, hogy ez így nem lesz jó, gyerek. Ez így nem lesz. Ez így már tarthatatlan. Ez így már tényleg a vége. De én még ezért nem dölt mondom be. Én ezért nem mondom egy ideje, hogy ez tényleg a vége. Így úgy a legvége, mit tudom én. Mert hogy egyszerűen nem. Mert mint, hogy mindegy, én a mondó vagyok egyébként, hogy csináljuk azt, amit, tehát, hogy én tartom magamat ahhoz, ami évekbe került, hogy ezt így meg tudjam tenni, és hogy úgy érezzem, hogy meg is akarom tenni, és hogy így gyakorlatilag stabil lelki állapottal tudjam ezt megtenni. Csinálom azt, amit szeretnék, és csinál valamit a YouTube vele majd. Érted? Tehát, hogy így most... Igen. Egyébként ezen már én is elgondolkodtam. Pár héttel ezelőtt kérdezték tőlem, hogy így, hogy látom a YouTube helyzetét. Hát azt mondtam, hogy tehát, ha ezt másfél évvel ezelőtt kérdezik meg, akkor ilyen tök pozitívan nyilatkozom, hogy egy nagyon jó, fölfele, előremutató, innovatív platform, és tényleg látszik, hogy ebbe az irányba megy el a tömegkultúra, meg a nem tömegkultúra, meg úgy minden tartalomfogyasztás, és így nagyon nagy lehetőségek vannak benne. Most meg már konkrétan én azt úgy látom, hogy ilyen 50-50%, lehet, hogy egy év múlva az egész oldal be fog dőlni, de az is lehet, hogy nem, és tök jó lesz minden, mert így rájönnek, hogy miket csesztek el, és hol lehetne azon korrigálni. Tehát, hogy most már így nem látom ezt annyira fényesnek, sajnos, jelen helyzetben. Én nem látom egyáltalán fényesnek, de hogy én nem is feltétlenül, hogy az a helyzet, hogy én voltam a hatalmas rajongója, ugye nyilván mindig a YouTube-nak, hatalmas pártolója, tökre kezd így bennem teljesen kikopni, hogy nem akarok egyáltalán teszem a streamelni lassacskán a YouTube-ra, pedig ez tökre egy ilyen, körülbelül egy év múlvára helyeztem azt, hogy körülbelül ilyen január magasságában gondolnám azt, hogy ténylegesen feladok a YouTube streamekkel, vagy legalábbis nem teljesen, de a gameplay streamekkel igen, és azok átmennek Twitch-re, és hogy teljesen nulláról videós tartalommal kell feltölteni a YouTube-ot megint, és hogy ezek. Én személy szerint tökre szomorú vagyok, hogy nem nekem lett igazam abban, amikor azt mondtam. Ugye ez nagyon régóta egy ilyen vita téma, meg nagyon régóta vannak, akik azt mondják, mit tudom, mondjuk a VR, akik azt mondják, hogy a YouTube-on semmi értelme nincs streamelni. Én meg folyamatosan azt láttam, hogy egyébként. De ugye nyilván azért, mert olyan volt a közegem, nyilván azért, mert egy olyan moderált nézőmennyiségem volt, mit tudom én. De hogy... De én például személy szerint tök szomorú vagyok azon, hogy nem az, hogy nem nekem lett igazam, hanem nem az lett a végső eredmény. Vagy legalábbis jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy nem az lesz a végső eredmény, amire én gondoltam. Hogy a YouTube majd szépen összekapja magát, és ha már elkezdett foglalkozni a gaminggel, meg a gaming streamekkel, akkor egyszer helyre fogja pofozni az egész rendszerét. És most egyébként egyértelmű úgy látszik, hogy nem. Pontosan. Tehát, nem is akarnak vele fáradni. Meg így... Tehát az számomra az érthetetlen, hogy 2015-ben, meg 16-ban csináltam én személy szerint streamet, bármilyen játékból, átlagban olyan 600 néző volt. 600. Na most, és akkor mondtam, hogy így, hát jó, mégis van 60-50 ezer ember, és akkor abból hát lehetne több, mondjuk úgy 2-3-szor ennyi, és akkor még érted, én még ott így fintorogtam, hogy miért csak 600. Most meg itt vagyok, azóta már kétszer akkora feliratkozó számú csatornával, és akkor így negyede, harmada a stream. Jó, lehet benne van abban, hogy most már nem az a tartalom a nézett, amit én csinálok. Lehet benne van az, hogy az emberek már megunták a pofámat, simán, tehát ezt egy abszolút aláírom, de azért mégiscsak ott van az, hogy így, tényleg minden nap azért jönnek új feliratkozók. Jó, kivétel most neked, mert neked most mínuszban volt a hónapod, de tehát, hogy azért na, a realitások talaján azért minden hónapban nekünk van mondjuk átlagban olyan jelenleg olyan 1000 új ember. Tehát, hogy már csak matekra se jön ki, ha most havonta van 1000 új ember, és annak mondjuk csak a 20%-a bejön a streamekre, akkor is kellene ennél többnek lennie, és nem harmad meg negyed annyi. Tehát érted? Tehát így abszolút irrális. Én értem, de bevallom, hogy szintén nem szeretnek ezen siránkozni. Tehát ennek most itt, amit most csinálunk ebben a beszélgetésben, ennek szerintem nincs semmi értelme. Alapvetően az, hogy most átalakítják, ez egy tök jó infó volt a nézők szemben, hogy igen, gondolkoznak egy ilyen átalakításon, lehet, hogy megcsinálják, lehet, hogy nem, de ezek az ilyen számon aggódgatások, ezek már teljesen abszolút értelmetlenek. Nem, menj arra, tényleg, de hogy egyszerűen nem is vezet sehova, szemléltetésnek akartam a dolgot, de értem. Persze, egyébként teljesen igazad van, nyilván tök érthetetlen az egész, csak hogy nem is lesz feltétlenül attól jobb, mert hogy azt mondjuk, hogy értem. Na, viszont akkor visszakanyarodva a lényeges részekhez, a szponzor cuccot egy hangyafasznyit upgrade-elték. Tehát most már, ha így látod, most Robiné beírt, tehát hogy ott már más a logó, tehát fel lehet több tieres logót vagy badge-et tölteni. Tehát megcsináltak ezt a fantasztikusan nagyon. Meg egyébként látom már egy csomó csatornán a YouTube felületen, és nem csak a gamingen. Igen, és elkezdték így fokozatosan kicsapni a YouTube-ra is, tehát nem csak a YouTube gamingre, és nem csak gamer csatornáknak ezt a lehetőséget. Jó, örülünk neki, de így kicsit lassan halad a szekér. Tehát, hogy így ez az én véleményem, hogy finom és diplomatikus legyek. Tehát amikor a Twitch már évek óta így csapatja, akkor most... Az egyetlen mentség, hogy még nincs felhúzva hozzá az infrastruktúra, de egyébként nem értem a tökölődésnek az okát. Ez így működik. Tehát a YouTube szerintem beesett abba a bajba, amibe beesett egy ilyen, hogy túl nagy gyánőt. És valószínűleg túl kicsontosodott az egész céljrendszere ennyi, tehát hogy nem tudnak megfelelően gyorsan lépegetni, valószínűleg nem is akarnak, rengeteg különböző problémával van, valószínűleg túl kevés ember az, aki ténylegesen meghozhatja a döntéseket, mert úgy értem, hogy nagyon sok emberen kell végigmennie, viszont az összes kategóriai döntésnek a gamingtől kezdve, a gaminget érintőtől kezdve, a nem gaminget érintőig mindegyik ugyanazokon az embereken. Tehát, hogy így egymás fölött sok van, egymás mellett nincs sok. És ez egyszerűen valószínűleg ez így beakad, ez kész. Ja, pont, hogy a saját bürokratikus tömege lesz a gátja így minden haladásnak. Tehát így én is multicégnél dolgozom, és így hű, úristen, ott én a bürokrácia. Én sose dolgoztam multinál, de hogy szerintem a YouTube az egy multi, a Twitch meg nem olyan értelemben multi, sokkal-sokkal kisebb cég. Egyébként mindegy, én fenntartom, hogy a Twitch-t csinálnám mindent jól. kifejezetten nem csinál mindent jól amúgy. Jaj. Na, úgyhogy most jelenleg ez a helyzet YouTube fronton, hogy most már a subscription feed is így... Hát most keresnek, most éppen keresnek változik. Más. Igen, igen, vagy nem, egyáltalán nem biztos, hogy fog változni, tehát ezt nyilatkozták ezzel kapcsolatban egyébként Twitteren, hogy egyáltalán nem biztos, hogy változni fog, de dolgoznak változásokon, kísérleteznek változásokkal. Ezt sose szabad elfelejteni, amit már nagyon-nagyon sokszor mondtam, és szerintem egyértelműen észben kell tartania mindenkinek, hogy... Hogy akár honnan nézzük a YouTube-nak, nem az az érdeke, hogy mi megéljünk belőle, hanem az, hogy ők megéljenek belőle, és azt fogják csinálni. És mindig mondják, és tök nagy videósok is, pont most PewDiePie-nek néztem erre véleményezését, hogy tök nagy videósok is belemennek abba a hibába, hogy olyan változtatások, amiket senki nem kért, mit tudom én, mert nyilvánvalóan nem a kérés alapján. Tehát ez egy ilyen elképesztő nagy félreértés, a Play It-nen egyébként én pont ott voltam egy adott időszakban, amikor olyan változásokat hoztak a gyakorlatba, meg olyan változásokat hoztak így össze gyakorlatilag, amit egyértelműen a közösség és a látogatók követeltek évek óta, és aztán a kutyát nem érdekelt. Mert hogy nyilvánvalóan nagy szájú emberek követelik különböző változásokat, de hogy a tömegnek a viselkedése meg nem arra utal, hogy erre bármilyen szükség lenne. Ugyanúgy, ahogy ezt konkrétan is meséltem ezt a példát, ez nem ugyanaz, mint amire az előbb céloztam, de hogy konkrétan volt olyan, hogy láttam Sirinékkel beszélgetni arról, hogy mi a baj a Play-tel, és mondta, hogy az a baj a Play-tel, hogy nem lehet kipróbálni új játékokat, úgyhogy elvileg kim volt előtt az utolsó Play-ten, ahol ki lehetett próbálni 5-6-7 féle új játékot, ami nyilván nem. Érted, nem egy elképesztő nagy szám, de hogy az egyáltalán nem lehet kipróbálni új játékokattól, elég messze van. És hogy ezt itt te is állandóan ezt mondod egyébként, mondjuk, hogy a Play It-tel ez a baj. De hogy közben meg ugye ott vannak azok a standok, és nincs rajtuk tömegnyomor. Tehát nem, a Play It-tel nem, nincs ilyen baj. Érted? Tehát, hogy igen, van egy minimális, egyébként valószínűleg hangos kisebbség, akinek ez kell, de hogy nyilvánvalóan az emberek, meg, akik meg döntéshozók, azok meg látják a nagy adatokat egyébként. És a YouTube-bal kapcsolatban pont ez van. Elképesztő mennyiségű adatuk van valószínűleg a fogyasztókra. Tehát nyilván van elképesztő mennyiségű adatuk van arról, hogy ki mit kattint le, ki mit néz meg, kinek mit kell ajánlani, hogyan kell ajánlani a tartalmat, hogyan tudja a lehető legtovább bent tartani YouTube-on. És az a helyzet, hogy hiába fújja mindenki azt, hogy a YouTube elfordult az alkotóktól, bla bla bla, ez így történt. Egyébként ez teljesen így történt. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem történt így, nem fordult el az alkotóktól. Gondoljunk bele abba, hogy az újabb YouTube Red sorozatokat, azokat már nem YouTube content kreatorokkal csinálják, és nem YouTube content kreatorok, és az a helyzet, hogy azért nem, mert nem hozták be a számításokat. Hogy ez jó? Nem, ez nem jó. Szerintem ez nem jó. Nyilvánvalóan szerintem ez nem jó, mert szerintem nem arról szól a YouTube, amiről kéne. Viszont arról szól a YouTube, amiről szól. Üzleti döntések sorozata, és az helyzet, hogy az információ az ő kezükben van. Nem PewDiePie kezében, nem a te kezedben, nem az én kezemben, az információk az ő kezükben vannak. És lehet, hogy egyértelműen látják, hogy mit miért csinálnak, csak egyszerűen nem egyezik. Nem egyezik az érdekeinkkel. Ami sajnos simán elképzelhető. Tehát, hogy simán elképzelhető. Nem tudom, hogy érted-e, mire gondolok. Értem, abszolút. Csak ezt nem fogják soha kimondani azt, hogy srácok, abszolút értem, hogy miért, abszolút értjük, hogy miért sírtok, a kutyát nem érdekel, hogy mi van veletek. Igen, csak érted, tehát hogy én elhiszem azt, hogy náluk vannak az adatok, és értik, amit csinálnak, de mondjuk e felől azért vannak kétségeim, de mondjuk higgyük el, és akkor ez olyan kicsit, mint a teljesen szakács. Mindegy, hogy miért. Azt gondolják, hogy értik, amit csinálják. Igen, érted? De... Teljesen mindegy, hogy most értik-e, vagy nem értik. Tehát ha mondjuk a YouTube a séf, és én vagyok az, most vagy tartalomgyártó, tehát én vagyok a felhasználója bármelyik oldalról, néző, aha, vagy tartalomgyártó, vagy mind a kettő. Tehát én elhiszem azt, hogy ha én elmegyek az étterembe, akkor a séf valami finomat csinál nekem. És a séf tudja a receptet. És ha én rendelek tőle egy tortát, És a séf tudja, hogy az a torta attól finom, hogy belerak lisztet, cukrot, tojást, vajat, tejszínhabot, összekeveri, és a végén rak bele borsot. Na, érted? Borsot a tojás. Tehát, ha megkérdeznének engem, mint vendéget, hogy borsoznád-e a tortát? Hát, nem. Hogy kérdez? Igen, viszont... De lehet, hogy az séf tudja, hogy... Igen. Lehet, hogy az pont a borstól lesz jó neked. De lehet, hogy itt az a baj, hogy a séf se tudja feltétlenül. Csak az egyébként, hogy maga az egész hasonlat is példa nem működik annyira tökéletesen, ugyanis ha ezt így szeretnénk, tehát ha ezt így szeretnénk tovább gondolni, akkor igazából az étterem tulajdonosa a YouTube, te vagy a fogyasztó, aki bemész, és a tartalomgyártó a séf. És abban az esetben, ha neked nem tetszik a borsos torta, ami a séf hozzáértése alapján, van ez a, nem tudom milyen szakácskultúra, tudod, ahol ilyen molekuláris szinten összeillő dolgokat vizsgálnak, és azokat hozzák párhuzamba, és olyan ételeket kapsz, amik ilyen teljesen idiótaságnak tűnnek ilyen első ránézésre, viszont így kémiailag meg tök jól működnek együtt ezek az ételek. Lehet, hogy a séf az ezt az egész ilyen molekuláris dolgot tökre vágja, és olyan ételket fog neked összerakni, amik tökéletesen zseniálisak, viszont te elolvasod az étlapon, hogy úristen, mit tudom én, az a baj, hogy nem fog tudni elég nagy hülyeséget mondani ezzel a témával, ugye? Itt olyan banános csiperke, és az mondjuk tök jól működik, meghintve valami kis, nem tudom, tengeri herkentyűnek a valamiével, és ilyen teljesen ilyen mi a rák, hogyan kerültek ezek egyáltalán össze, téma, nem fogod kirendelni, és akkor először, előbb vagy utóbb, abban az esetben nyilván, ha ez egy olyan étterem, ahova olyan emberek járnak, akiknek erre van igénye, akkor ott maradnak, viszont ez egy olyan étterem, ahova tömegek járnak, tehát ez olyan, mintha a McDonald's-ban. Igen. Akarnád a séf fel eladatni ezt a terméket, és amikor rájön arra a konyhafőnök, vagy a tulajdonos, hogy ez a séf nem fogja előrébb tolni ezt a keret, akkor egyszerűen átirányítja a figyelmet máshova, és ki fog kerülni az egyszerű hamburger, ami megérthető. Igen. Bonyolult ez a példa, így viszont lefedi azt, ami történik éppen. Igen, tehát így bejön a vendég, és akkor így a séf így, hát ilyen kis molekuláris konyha, meg ilyen autoküzin, meg ilyen designer kaják, és akkor csinálom, ott van, és akkor mit akar a vendég és a tulaj? Pacalt! Pénzt akar! A tulaj pénzt akar, a vendég meg kaját, amit ért. Igen. Tehát, hogy na mindegy, szóval, hogy ez egy emiatt egy ilyen összetett dolog. Fúziós konyha, különböző étkezési kultúrák, konyha művészetét igyekszik ötvözni, klasszikus, regionális és nemzetközi konyhák, konyha technikai eljárásének és alapanyagének ötvözítő megalkotott új ételekre jelent. Fúziós konyha a globalizáció korának konyhája, minden pozitív, nem vagyok benne biztos, hogy erre gondoltam. Nem vagyok benne szeszélyekű biztos, de lehet, hogy igen. Na mindegy, szóval, hogy túllovagoltuk ezt a YouTube dolgot, az a helyzet, hogy el kell kezdeni a YouTube-ra, mint tárhely szolgáltatóra gondolni. Igen. Én személy szerint én ebben látom a megoldást. Első lépésként a bevételi forrásaimat próbáltam tőle függetleníteni. Ami most nyilvánvalóan kérdés, hogy sikerült, nem sikerült, most egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült, ettől függetlenül majd változtatnom kell a Patreonon dolgokat, finomítanom kell, alakítgatnom kell, frissítenem kell ilyenek, kicsit nagyobb aktivitást adni, viszont teszem azt, következő lépés lehet, hogy az, hogy elkülönítsük azt, hogy a YouTube legyen a felelősség, hogy az emberek megkapják azt a tartalmat, amit én gyártok, lehet, hogy utána, érted? Tehát, hogy az a helyzet, hogy én jelenleg nekem az az érzésem, hogy egyre inkább úgy kell tekinteni a YouTube-ra, és az a helyzet, hogy ebből adódóan amúgy a többi felületre is, mert a többi felület is pontosan ugyanezek alapján, a szabályok alapján működik, hogy ezek csak tartalom szolgáltató felületek, vagy érted, tárhely szolgáltató felületek, amiknek van egy jó felülete kialakítva arra, hogy legyen egy lejátszója. A Twitch olyan szemrebbenés nélkül nézed a streamet, ha nem full screenben nézed, valamilyen oknál fog, mert nem kattintottam bele, vagy bármi, nézek egy streamet, olyan szemrebbenés nélkül dobja fel a jobb felső sarokban egy általa már valamilyen szempontból jobban preferált, vagy csak általad amúgy követett másik alkotónak a streamjét, hogy öröm nézni. De ilyen szemrebbenés nélkül ugrik fel. És nyilván mindegyik felületnél figyelembe kell venni azt, hogy a játékszabályok megváltozhatnak. És meg is fognak változni. Tehát, hogyha a YouTube, hogyha a Twitch, hogyha az Instagram, hogyha a Facebook valamit változtatni akar, meg fogja tenni. Neked, meg nekem, meg nekünk, mint tartalomgyártóknak egyszerűen figyelembe kell vennünk azt, hogy amit mi szeretnénk csinálni, ahhoz mire van szükségünk, és megtalálni azt a felületet, ami biztosítja. Ha én például nagyon sok gondolatot szeretnék eljuttatni emberekhez, amik ilyen kis, amik nem feltétlenül egy videótéma, csak így hirtelen eszembe jutott, úgyhogy én emiatt használom a Twittert, és imádom a Twittert. Érted? De hogy egy csomó embernek amúgy nem működik a Twitter. Ha kell egy videót szeretnék eljuttatni emberekhez, akkor az a helyzet, hogy ezt nem Instagramra fogom kirakni, hanem YouTube-ra fogom valószínűleg. Kivétel, ha egy timelapse, mert az meg megint egy másik felület, az az Instagram. Érted? Tehát, hogy ennyi. Na, diverzifikálni kell a meg kell változtatni azt, hogy mi hogy tekintünk a felületre. Érted? Tehát, hogy egyszerűen el kell engedni ezt az egész felülethűséget, és ezt most tök jó, hogy én mondom, miközben úgy kapaszkodok a YouTube-os streamekbe, ahogy még nem kapaszkodtam soha életemben, amikor gyakorlatilag nincsen semmi értelme annak, hogy oda streamelek. Érted, mire gondolok? Igen. És egyre jobban látom, hogy nem az, hogy nincsen semmi értelme, hanem hogy konkrétan visszatart. Ez mennyire durva, hogy a YouTube-nak van most egy ilyen új szolgáltatás, hogy küldözgest egymásnak ezeket az üzeneteket, meg ilyeneket, és hogy azt jelzi, hogy 9 olvasatlanom van, és nincs egy darab olvasatlanom sem. Mindegy, ez teljesen szürreális, csak promotálja a kis új vackát. Na mindegy, szóval ez egy ilyen izgalmas dolog, viszont azzal, hogy a felületnek a mentalitása shiftelődik, úgy kell a mi mentalitásunkat is shiftelni. És esetleg tényleg felület független né alakítani az operation-t. Most jelenleg azért nem mondom azt, hogy holnap akkor elköltöztetek minden streamet a YouTube-ról, mert nem tudom, hogy akkor mivel tölteném meg a YouTube-ot. Mert tényleg nem tudom, hogy mivel tölteném meg a YouTube-ot. Hát nem egyik pillanatról a másikra megy egy ilyen mozzanás. Nem megy. Most van egy pár sorozat ötlet, amin így gondolkozom, azokat nagyon szívesen, nagyon gondolkozom azon, hogy el kéne kezdeni olyan tartalmakkal foglalkozni, amikkel eddig nem foglalkoztam, sőt, tehát ténylegesen játéktesztekkel. Ja, vagy ilyen vizuális novellákkal. Vizuális novellákkal, nyilvánvalóan, hallottam, az biznisz. Hallod, egy olyat annyira meg azt így látom lelki szemem előtt, hogy így Viktor, és egy vizuális novella, hogy mi sül ki ebből. Tehát, hogy próbálnád realizálni, de én nem akarok azzal a nyuszifüles lányjal összejönni, miért akarják ezek tőle? Igen, de én nem akarok, köszönöm. Igen. Van ez már 18 éves egyáltalán? Na jó, mindegy, szóval ne menjünk ebbe bele. Még igazából egy dolog van, de szerintem erről csak elég egy nagyon rövid említést tenni, hogy volt most megint a PewDiePie-nak, nem azért mondom, mert PewDiePie, hanem azért, mert maga a jelenség. A jelenség izgi. Egy fiaskója, hogy a PewDiePie csinált egy ilyen szemmozgás lekövetős videót, és akkor így random ilyen Twitch-es, meg egyéb csajokról ilyen videókat hozott be, és igazából az lett volna az apropója, hogy ugye ez így policy, meg így elvileg ilyen iratlan szabály, vagy írott szabály, amit többé-kevésbé nem tart be senki, hogy nem lehet akármilyen öltözékbe a lányoknak így megjelenni Twitch-en főleg, érthető okokból, és akkor, hogy így mégis a jelenlegi streamer csajszik, azok így ruhában vannak, és akkor mennyire próbálja nem azokra a helyekre, tehát dekoltázs meg egyéb helyekre így koncentrálni a figyelmét, és a folyamat részeként, egyébként ez is egy érdekes jelenség, na mindegy, szóval a folyamat részek közben így bejött XY ilyen streamer csajszi, és akkor így mondta, tett utána a PewDiePie egy ilyen sértő megjegyzést, így átlagban, hogy én nem is tudom, hogy lehetne azt lefordítani jól, mindegy ilyen riharongyok, Twitch-es riharongyoknak nevezte a csajokat, és akkor így kattintott tovább, de és akkor ez így eljutott az adott a PewDiePie videójában szereplő egyik, mert több is volt, egyik streamer Choice-ihoz, és ezen felbozdulva így mondta, így nagy büszkén, hogy akkor így copyright claim-mel a PewDiePie-nak a videóját így beklémeli. Aztán utána elindult ebből a kis botrány, vagy így dráma, de a lényeg az, hogy a csaj ebből utána nem nagyon tudott kijönni jól, mert hogy a PewDiePie-nak a tartalma, leszámítva azt, hogy tényleg sértő volt a megjegyzés, és azért bocsánatot kért utólag, de hogy a... mi ez? A de nem, Ferius, az állított, hogy Feriusnak nem. Köszönhetően védhető volt. Most így, ez így, tökre jó, bocsánatot kért egyébként, tökre azért kért bocsánatot, tehát hogy nyilván lehet a kifejezésért bocsánatot kérni, én ebben az esetben nem hiszem, hogy PewDiePie-nek bocsánatot kellett volna kérnie, azért kért bocsánatot, hogy hát ha akkor vége lesz és békén hagyják. A bubi streamereket teljesen felesleges menteni, ugyanis teljesen ellehetetlenítik a nem bubi streamer streamer lányokat. Tehát, hogy ha ténylegesen női egyenjogúságba gondolkozunk, vagy ténylegesen az a célunk, hogy legyenek streamer csajok, akik egyébként csajok, de hogy amúgy olyan jellegű tartalmat tolnak, mint te vagy én, felöltözve, ami pedig már pedig csinálják, mert hogy nyilvánvalóan nekik is vannak tök jó ötleteik, ők is lehetnek tök ügyesek játékokban, ők is, érted? Tehát miért ne csinálnák? Azoknak kifejezetten ellehetetlenítik az ilyen és ehhez hasonló tartalomgyártók, mint például ez a csaj. Az ráadásul, hogy ő teljesen egyértelműen, nyíltan beszél streamekben törvénysértő vagy adott kiskapukkal visszaélő magatartásokról. Például... A házasságáról gondolsz, hogy hogyan abszolút, kapta az zöld kártyát, igen. Az például, hogy úgy jutott be Kanadába, hogy hozzáment egy kanadaihoz, és aztán elvált. Erről nyíltan beszélni egy streamben, az nemes egyszerűséggel emberi hülyeség. És ez nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül nem kéne elnézést kérni, ha teszem azt, valótlan állítás hangzik el. Azonban vannak jelzők, amik azért vannak a nyelvekben, nem csak a magyar nyelven, minden nyelven, mert jelentenek valamit. Nyilvánvalóan ezt nem húzzuk rá mindenkire, nyilvánvalóan nem kurvázunk le attól valakit, mert mélyebb a dekoltázs, amiközben streamel, ilyesmi. Viszont ha rendszeresen olyan jellegű, meg akkor se kurvázzuk, ő se kurvázta le egyébként. Ezért vannak erre nyilvánvalóan finomabb kifejezések mindenképpen. És az, hogy büszkén mesélte ezt is a csaj, büszkén mesélte azt is, hogy akkor most... Be fogja klémelni a videót. Ő most leklémeli PewDiePie-t, és hogy egyébként ezekből a klémekből havi szinten fejezetten jó bevétele van, ilyen $700 körül emlegetett. Ez nincs rendben. Nem, ez nincs rendben. Ne húzza ki azt a kártyát, hogy ő egy interneten megtámadott női streamer, amikor kifejezetten toxikus, amit csinál, és happen to be nő. Viszont, hogyha nem az lenne, meg ne büszkélkedjen azzal, hogy a Twitch kivételezik vele, mert ez is megtörtént. Uh-huh. Egyértelműen szabályok, a Twitchnek a szabályait sértette férfi tartalomgyártókat, vagy egyébként más női tartalomgyártókat szemrebbenés nélkül kivágtak volna miatta. Ezzel henceg egy olyan közegben éli az életét, ahol fel van arra készülve, hogy vele ő majd kivételeznek. Hogy ő majd megsértődhet egy kifejezésen, és a végén tőle kérnek elnézést. Ez egyszerűen nincs rendben. A PewDiePie egyébként úgy mondta, hogy ő nem akar rosszat neki, de úgy érzi, hogy most kifejezetten előnyére válna, ha megütné a bokáját a csaj, mert akkor legalább tanulna belőle, mert úgy érzi, hogy neki a szocializációja így az interneten úgy ment végbe, hogy neki mindent szabad, vele viszont senkinek semmit, és érinthetetlen. És nagyon sok embernek és ez így ment. Így. Nagyon-nagyon sok embernek így ment egyébként végbe a szocializálódása, és nem csak nőknek, viszont nőknek is. Is. Vannak bizony nők is, akiknek bizony így ment végbe a szocializálódása, hogy igenis úgy állnak hozzá, hogy ők akármit csinálnak, meg lesznek védve. És egyébként egy nagyon jó példa erre, hogy... A Vice, őket nem tudom, vágod-e? Nem. Egy ilyen online magazin. Ők ki is le is hoztak egy cikket erről az egész dologról, hogy Ugye mi van PewDiePie-ja, mit tudom én, mi van a... hogy megy ez az ügy a csaj és PewDiePie között, és egy az egyben hazugságok vannak benne. Érted? Hogy olyan szinten elengedték a valóságot, és úgy csavarták az egész eseményeket, hogy végül PewDiePie legyen a gonosz, akit egyébként... Na jó, de hát PewDiePie-ról tudjuk, hogy közismert náci, tehát hogy, így, hogy ezek hogy, után hogy, már mit várunk a mainstream végeredményében kihozták azt, hogy a csaj kért elnézést, amikor PewDiePie kért elnézést, és a csaj nem fogadta el. Tehát ilyen teljesen ellenkező dolgokat hoztak ki, mint amik egyébként történtek. És teljesen elengedtek dolgokat, amik egyébként szintén történtek, és jogilag büntethetők. Tehát az a helyzet, hogy az a csaj, amit csinált mondjuk az országba való bejutással, az büntethető. Igen. Lehet megsértődni szavakon, lehet azt mondani, hogy ezt nem használjuk, mit tudom én. Lehet, abszolút nyilván lehet. De hogy az, amit ő csinált, az konkrétan büntethető. Hát és meg, hogy nyilván ebben az egészben nem is kéne belemenni. Meg azt se felejtsük azért, hogy ő konkrétan úgy kezdi el copyright claimelni a másik tartalomgyártót, hogy ő is egy tartalomgyártó, és nagyon jól kéne tudnia, mert esetében szerintem még azt se tudja, hogy megy ez, mert annyira kis ki van számolva így mentálisan szerintem. Tehát, hogy így nagyon jól kéne tudnia, hogy ez így hogy működik, mi lenne a fair, és ez mivel jár a másiknak, meg egyáltalán milyen feltételeknek kéne eleget tenni ahhoz, hogy egy jogos klémet valaki felállítson, és nem, ez nem így működik, és nem így kéne működnie, és alapvetően ez az egész arra is egy nagyon jobb példa, hogy még mindig mennyire könnyű ezt az egész copyright klémet így az alkotók ellen átkozottul könnyű kihasználni. Én személy szerint nem hiszek a reakció videóban, mint műfajban. Tehát, hogy én nem hiszek a reakció videóban, mint műfajban. Nekem ez alapvetően fura, szerintem ez alapvetően furán működik, és nyilván ez különösen ki van szolgáltatva ennek, de hogy csak azért, mert ő felállt, és ráadásul ki is mondja, hogy neki nem tetszett az, ami elhangzott, és erre használja a copyrightot, amikor tudhatóan nem erre meg, való. És hogy nagyon a copyright az nem erre. Cenzúra. Egy halom játékfejlesztő használta már erre. Igen. A világtörténelemben. És mindenkit elővettek, mindenkivel baj volt, hogy ez megtörtént, mindenkivel hisztizett a közeg, ez egy csaj, úgyhogy ő vele nem. Ez így nem cool. Ez így nem cool. És az a helyzet, hogy abszolút nem vonatkozik ez az összes női streamerre. Abszolút nem vonatkozik, és nem kell a női streamereknek nyakik pólóban mit tudom én, hosszú pulóverben, sában és sapkában streamelni. Van egy halom streamer, akik női streamerek, olyan ruhákat hordanak, amiket egyébként általában szoktak nők hordani, akár mélyebb dekoltázzal, akár akármivel, és még sincs semmilyen olyan jellegű utalás a tartalmukban, amire utólag mondják férfiak azt, hogy szexuális jellegű, vagy nézők mondják, nem feltétlenül csak férfiak, és amire mondhatja azt a nő, hogy jaj, attól, mert miniszoknyában vagyok, az már szexuális, nem nyilván az, mert ha miniszoknyában vagy, az nem szexuális, viszont amikor föláll a streamer, megfordul, lehajol adott módon, az onnantól viszont igen. És akkor ezt lehet javítani, persze lehet így mozogni neki, ez a mozgása, nem kell azonnal szexualizálni, ez így van, csak hogy ezek nem így működnek. És nyilván ezzel vissza is lehet élni, hogy mondhatja azt, hogy jaj, hát én nem úgy akartam, csak úgy sikerült, és akkor onnantól kezdve visszaháríthatja a felelősséget, csak pontosan tudja, hogy mit csinál. Igen. És ez így viszont gerinctelen. És ez nem mindegy, nekem ez nagyon fura, és ez most az egész PewDiePie sztori nagyon-nagyon jó, hogy a csaj nyíltan vállalja, hogy hazudott, hogy törvényt sértett, hogy csak és kizárólag azért csinálja ezt is, mert pénzt nem tetszett egy kifejezés, vagy mert pénzt szeretne. Elmondja, hogy mennyi pénze van ebből, tehát tudjuk, hogy érdeke is van hozzá, és ennek ellenére jön olyan cikk, amelyik őt menti ki. Hát igen, mert hashtag MeToo van jelenleg, és ebbe próbál beleállni akkor az az említett magazinod is, hogy így ez most úgy érzi, hogy ez most az elősebb ütőkártya, csak éppen azzal nem számol, hogy a csaj már annyira mélyen benne van a ganéban, hogy onnan már nehéz kikanalazni, sőt nem is lehet. De, tehát mondom, tehát ez a téma ebből a két aspektusból érdekes, hogy így női bubi streamerek és a velük való kivételezés vagy nem kivételezés, és hogy ez milyen közeget teremt úgymond a többi streamernek, meg függetlenül attól, hogy férfi vagy nő-e. Itt van a másik, hogy ezt a Content ID copyright claim-es dolgot még mind a mai napig mennyire visszatudjak élni vele és felhasználni. És meg is teszik, és nagyon cenzúrára. Sokan meg is teszik. Tehát nagyon olyat, sokan megteszik cenzúrára, igen. Olyat mondott, ami nem tetszik nekem, és benne vagyok egy másodpercig. Copy claim, vagy igen, copy claim, az volt a beszólás, de hogy copyright claim. De hogy benne vagyok egy másodperc a videójában, és kontextustól mindentől függetlenül. És ez megint csak egy újabb lépés afelé, a sötét orwelli valóság felé, amitől így... Igen, ez szerintem ez para. És egyébként erre már Magyarországon is volt példa, hogy egyszerűen valakinek nem tetszett egy rend videó róla. Nyilvánvalóan pontosan tudjátok, hogy a rend videókról sincsen kimagaslóan jó véleményem. Annak ellenére amúgy, hogy egy csomóban van igazság, csak annyira sok bullshit van mellette, hogy nagyon nehéz kikaparni belőle az igazságot, és egy átlag nézőnek nincs is esélye rá. Na mindegy. De itt is volt már arra példa, hogy levették. És egyszerűen a copyright claim-et használva, mert hogy tartalmat használt az ott csatornáról. Ja. Ja. Na, hát szerintem nem vagyok benne biztos, hogy 100%-osan maradt a játékok átbeszélésére időn. Nem. És az a durva, hogy én a májust úgy terveztem, hogy csak így chillezek és max. Egy-két játék, de most úgy beestek így érdekesebbnél érdekesebb dolgok, hogy már így nem tudom, hogy mikor, mivel csináljak tartalmat, meg így melyiket, és én most így konkrétan így rámentem arra, hogy most így szinte kizárólag csak új játékokkal foglalkozom az utóbbi időbe. Neked volt valami érdekes? Volt, hát nyilván annyira régóta találkoztunk, hogy... Hát hónap, igen, az alatt azért... hogy nyilvánvalóan összejött, annak ellenére, hogy nem ez volt a legproduktívabb egy hónap az életemben. Tehát azért hát figyelj, lett egy feleséged igazán, igen, az sok mindent megmagyaráz. Ez abszolút így más van. Más szempontból produktív. Amikkel így most játszottam, mert én mindjárt kitúrom, hogy mik azok. Csak nyilván pont most egyébként ki volt túrva, és pont most kattintottam el valamilyen oknál fogva. Hát figyelj, játszottál a Frostpunk-kal. Nyilván, jó, hát ez nem új. Hát nem a új, Card Life, a Card Life-ról beszélgettünk? Nem. Nagyszerű. Frostpunk, God of War-ról beszélgettünk. A God of War-ról beszélgettünk. Arról beszélgettünk viszont. Oké, egy pillanat, elkezdett merülni a fejhallgatóm. Annyira vicces, amikor elkezd merülni a fejhallgatóm, az jelzi azt, hogy nagyjából 11 órája vagyok gépnél. Ez elég rémisztő egyébként így belegondolni. Egy pillanat, csak meg kell keresnem, mert az új gépen máshol vannak az USB portok, és nyilván nem látom, nem találom meg még vakon. Főleg nem azt, amelyik be van kötve, mert az előlapi 4 USB közül nincs minden 4 bekötve. Oh-oh, ez nem egy elég hosszú USB. Ez viszont baj. Kiebb húzom a gépet. Mindjárt megoldom. Viktor elemet cserél. Igazából nem is a fejhallgatód merült, csak te. Nem, hát elkezd csipogni ilyenkor. A Startup Freak, arról beszéltünk, God of War-ról beszéltünk, Frostpunk, sikerült az első szenárió, egy elképesztően maratoni 7 órás streamben. Igen, egyébként nekem is ilyen 6 óra alatt sikerült végigjátszanom. Nem, én a felénél, vagy nem a felénél, de valahol úgy újra kezdtem, és ez nem volt életem legjobb döntése. Vagy hát jó volt, de hogy nem annyira nagyon. Játszottam a Shopkeep 2-vel, vagy Shopkeep 2-vel. És az hogyan? Neked megvan az első rész, vagy játszottál az elsővel? Nem, csak tőled van meg, mármint, hogy így a te beszámolóidból. Ja, ez Open World, Deblet, ezt nem mondom, hogy nagyon open world. Kicsit átdolgozták, van egy ilyen kraftolós rendszeret, tehát ilyen komplexebb itemeket úgy lehet beszerezni, vagy kenyeret, ilyeneket, hogy el kell menni, és el kell készítetni azzal az, vagy el kell készítetni a szakemberrel. Tehát egy kicsit így komplexebbé varázsolták a rendszert. Aranyos. Én szerettem a Shopee Keep 1-et, szerintem a Shopee Keep 2 is jó. Ugyanannyira, mint az. Tehát, hogy nem jobb, nem rosszabb, de hogy ugyanannyira, mint az, az körülbelül. Játszottam a Train Valley 2-vel. A Train Valley 1-re nem tudom, emlékszel-e? Aha. Azzal játszottál te is, nem? Igen. Újra dolgoztak nagyon sok rendszert azóta. Ugye ott úgy nézett ki, hogy színesek voltak az állomások, és meg volt mondva, hogy amikor kijön a vonat, hova akar menni. Vagy mielőtt kijön a vonat, már mondta, hogy hova akar menni. Igen, és akkor ki kellett csapkoznod, hogy hogy építsd meg a pályát, hogy jó legyen. Van a monitoron is USB, hát ez igaz. Ez igaz, de nem vagyok benne biztos, hogy ez közelebb van. Ó, de igen, az közelebb van. Oké, ezt majd később. Igen, tehát, hogy ugye azt kellett megoldani, itt most annyiban más, hogy gyakorlatilag logikusabbá tették a játékrendszerét, ugyanis megmondja azt, hogy mit gyárt az adott hely, megmondja azt, hogy mi kell ehhez, hogy gyártson, tehát mit tudom én, van egy állomás, ami teheneket, ahol teheneket tenyésztenek, viszont ahhoz, hogy teheneket tenyésztenek, ahhoz kell vinned oda embereket, meg kell vinned búzát. Hogy mit legyen mit enni a teheneknek, meg legyen ki gondozza a teheneket. És akkor, ha viszel egy egységnyi embert, meg egy egységnyi búzát, abból lesz egy egységnyi tehén. És visszafele már nem kell vinni az embereket, hála az égnek. És van olyan állomás, ahol ugye, ahonnan emberek indulhatnak, és adott időnként generálódik oda ember, tehát hogy el lehet, hogy elfogynak, és akkor úgy mehetsz tovább. Van, ahol búzát termesztenek, de ahhoz kell oda vinned embert. És akkor oda viszel embert, viszel a másik helyre embert, viszel búzát. Érted? Így működik a dolog. Aztán vannak ilyen bonyolultabbak, hogy van, ahol mit tudom én, homokot bányásznak, abból van, ahol üveget égetnek, ha viszel fát, meg homokot, meg embert. Igen, én úgy emlékszem, hogy az első részben ugye csak az volt a feladat, hogy A pontból B-be, igen, most meg már meg kell tervezned az egész láncolatot. Azt, és ugye nyilvánvalóan akkor teljesíted az adott pályát, amikor legyártottad azt, amit kér. Tehát, hogy az elején lehet látni, hogy mi az, amit kér a játék, hogy mondjuk erre az adott bázisra, vagy erre az adott bázis, erre az adott városba, ebbe szállíts el, nem tudom, mondjuk szállíts el mondjuk 4 tehenet. És akkor neked először egy másik településen meg kell csinálnod a 4 tehenet, amihez el kell vinned a búzát, amihez el kell vinned az embereket, de a tehenekhez is kell ember. Értetted, hogy ez így megy. És akkor oda le kell szállítanod a 4 tehenet. De hogy van mondjuk egy másik város, ahova mondjuk deszkákat kell vinned, ahhoz kell fa, ember, aztán fafeldolgozó ember, értetted, hogy ott így mit tudom én, kellenek ilyenek. És akkor van egy harmadik város, ahol meg gumit kell vinned, és akkor a nyers gumigyárból oda kell ember, értetted, hogy így az egész gyártást össze kell hangolni, hogy kinek hova kell menni. Ja, szóval komplexebb lett így az egész folyamat. Sokkal értelmesebb így. Sokkal értelmesebb. Egyébként az építés alapelvei azok nagyon-nagyon hasonlóak, a vonatirányítás az ugyanaz, az építés is ugyanaz egyébként, nem is nagyon-nagyon hasonló. Szóval alapvetően ezek így nem mondanám, hogy így szignifikánsan változtak, mert nem is változtak. Ezek ugyanazok. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyi. Viszont nagyon-nagyon jót tett neki. Nagyon-nagyon jót tett neki ez a változás. És egyébként a rendszere is megváltozott, tehát maga a menü. Most már így a pályákon egymás után lépegetsz. Ugye az előzőnek még ilyen útleveles, pecsétes játékmanikája voltak, ilyen pecsétekkel jelezték, hogy melyik pályát teljesítetted, melyiket nem, ez most ilyen csak szépen mész, és sokkal letisztultabb, átláthatóbb. Nagyon hasonlít most már az egész a Polybridge-hez, de hogy nem értetted, hogy átláthatóbb. Én csak ajánlani tudom, tényleg csak ajánlani tudom. Aki szerette az első részt, sokkal jobban fogja szerintem szeretni ezt, aki nem szerette az első részt, az lehet, hogy szeretni fogja ezt. Én nekem nagyon tetszett. Kiforrottabb lett. Kiforrottabb lett sokkal. Tehát hogy az a helyzet, hogy a Shopee Keep-nél az volt az érzésem, hogy fogták és újra használták ugyanezeket az eszeteket, és csináltak egy picit komplexebb játékot, amikben már ugye nem kellett foglalkozni a Shopee Keep első részében, már finomra csiszolt játékmechanikákkal ezért el lehetett kezdeni újakkal foglalkozni, amik nem lettek annyira jók. Tehát, hogy például kimenni pókot vadászni egy, a Shopikibben, az nem annyira jó, mert az így, az nem gameplay, de az így működése pocsék. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy hívják, de az íjnak a működése, az pocsék. Tehát, ilyen egyenesen lő nyilvesz, mindegy, az pocsék. Viszont a Train Valley-nek a második része szerintem kifejezetten jól sikerült. De szerintem kifejezetten jól sikerült. Játszottam még Life is Hard-ot. Ja, igen. Kolónia Manager játék. A címe azt tetszett a videónak, hogy nem is tudják, hogy lehet nehezebb is az élet. Az a helyzet, hogy ez visszanyalt ez a cím, mert ez a játék nem könnyű. Vannak ilyen alapvető problémák, ilyen kezelő felületek, ilyen overlay-ek, amik szerintem nem... Tehát így a HUD az szerintem nem működik annyira jól, a parancskiosztások nem működnek annyira jól, a rendszer nem működik, tehát hogy nehéz így átlátni az egészet, nehéz belerázódni egy kicsit a kezelésébe, és guess what, az ilyen játékoknak nem áll jól az oldalnézet, vagy legalábbis ennek nem áll szerintem jól az oldalnézet, pedig egyébként az Oxygen Not Included-nak meg tök jól áll, mindegy, nekem egy kicsit fura az érzésem ezzel kapcsolatban. Annó én is kaptam kulcsot ez a játékhoz, és néztem is, hogy hát érdekesnek tűnik, csak aztán még nem volt érkezésem elmélyedni benne. Az helyzet, hogy persze, hogy kaptál, ugyanis két hetente kiküldi a játékot egy spam e-mailben. Ráadásul, ha már ez szóba került, akkor elmesélem a történetet, amúgy nem terveztem, de hogy ráadásul egy hibás kódot spamelnek két hetente. Ami szemmel láthatóan hibás, mert ugye a Steam kulcsok azok 3x5 karakterből állnak általában. Ez 2x5 karakter és 1x4. Tehát, ha egy picit jobban ránézel, is látod, hogy hibás. Úgyhogy írtam neki, hogy jó man, szeretném kipróbálni a számítógépes játékot, küldeni hozzá egy jó kulcsot. És vissza, de hogy ez a válasz volt az ő spam e-mailjére, érted? Tehát, hogy igen. Erre visszaírt, hogy hello, el tudnád linkelni a csatornádat? Igen. Küldöd a kulcsot. Két hetente elszpemeled. Miért? Nem tudod, hogy ki... Értetted, hogy nem fogod tudni visszakeresni az adatbázisodból, hogy ki vagyok? Hát... Tehát, hogy azért álljon már meg a fáklyás menetre, ráadásul erről az e-mail címről szpemeled, mivel küldesz. Tehát nem az, hogy valamilyen oldal spemel helyetted, amilyen kulcsdisztribúcióval foglalkozik, hanem te szpemeled. Jó, semmi baj. Abszolút semmi baj. Itt a link. Ezen nem újjon, tessék. Úgyhogy küldött egy kulcsot. Mondtam, hogy jéj! Rossz volt. Már dobtam aktiválva. Mondom, hogy nagyon szépen köszönöm, de ez már be van aktiválva, tehát, hogy nem sikerült a kis doksitban kipipálnod. Tehát, hogy tényleg? Tehát, hogy nem nagyon nehéz egyébként kezelni. Kivétel, ha van egy nagyobb leakje valamilyen oknál fogva, ellopnak egy halom kulcsot tőle, akkor nehéz megmondani, hogy mi az, amit elloptak, és mi az, amit nem. Találkoztunk már ilyennel a játékiparban, én is találkoztam már ilyennel, amíg PR marketinggel foglalkoztam disztribútornál. Egyébként ilyen semmi más racionális indok nincs arra. Egyszerűen nincs arra, hogy ne tudja. Mindegy, visszaírtam neki, kicsit beszólt, hogy ja, persze, nyilván rossz a kulcs, nem mindegy, tessék itt egy másik. Kaptam még egy kulcsot, az már jó volt. Lestreameltem, a csávó küldött egy e-mailt, hogy a Steam page-et ki tudnám elinkelni a stream alá, már nem is válaszoltam, tehát ennyi munkát nem ért ez az egész játék. És azóta ugyanúgy spameli tovább. Igen. Valószínűleg van erre egy alkalmazása, és akkor így benne vagy az adatbázisban, aztán az így tolja. Azóta kétszer, és megnéztem egyébként mind a két e-mailt, hibás kulcssal spameli tovább. És így tudod, így egy kicsit ingattam a fejemet, de aztán így jó, mindegy, hagyjuk, és nem izgat annyira. Nekem is volt pár játékom, ahol egyébként ez az eset megtörtént. Nem az, hogy így... volt ilyen kis nézeteltérés így az emberkével, hanem hogy így öt kulcsot kértem be, mire az egyik működött. És ugyanúgy így beírta, és konkrétan a fejlesztő írta vissza, hogy ja jó, bocsi, akkor ez? Mondom, nope. Akkor ez, sorry, akkor ez? Not yet. És akkor így az ötödik már működött. De nem, úgyis úgy volt, hogy a harmadik után így beadott öt kulcsot egyszer, és akkor próbáld ki az egyiket, valamelyik csak jó lesz. Egyébként ez is tény, írják a komment szekcióban, hogy ez az e-mail a legjobb üzletpolitika, mert csak azok kapnak kulcsot, akik visszaírnak. És az a helyzet, hogy ez okés. Tehát, hogy ez értem, akkor egyébként írja azt, hogy az utóbbi időben már nagyon sok ilyen disztribúcióval foglalkozó oldal nem úgy kezdi, hogy ott a kulcs, hanem írj vissza, ha kell. Tehát, hogy ez igen, az elmúlt fél évben változott meg így kb. Az a helyzet, hogy egyébként, és nagyon-nagyon helyesen tették, mert én személy szerint azóta veszek játékokat. És hogy azok is bevételt. Tehát nem elég, hogy csinálok róla videót, de hogy még meg is veszem a játékokat mostanában. Én személy szerint azért örülök neki, mert csökkentik a bűntudatomat, hogy itt áll nálam, így is már szerintem 100 fölött van azoknak a játékoknak a száma, amikhez van kulcsom, de szerintem a büdös életben nem fogok. Én nem aktiválok be olyat, amiből utána nem én lesz. Én se aktiválom be, csak hogy itt van az e-mail fiókomba az e-mailjük, és akkor így ott van benne a kulcs, és igazániból szemezgethetni. Tehát konkrétan, ha lenne egy évem, hogy minden nap másik játékból csinálok videót, amivel valószínűleg sose fogok játszani, meg tudnám csinálni ezt a projektet. Tehát, hogy 365 játék, amiről nem gondoltam volna, hogy játszani fogok vele, lenne a címe, és akkor így működne egy éven keresztül. Tutira. Az de hál' Istennek most már így kisebb, csökkentik a bűntudatomat, úgyhogy örülök most neki. Ugye én úgy lőttem be, hogy a kedden csütörtökön mindig szeretnék új játékokat játszani, és emiatt szignifikánsan esik vissza. Tehát az, hogy hetente kettő új játék kötelezően előkerül, az nyilván segít. És de sajnos magával rángatja azt közben, hogy hát az ilyen csodákat, amikor játszok olyan játékokkal, amikkel aztán abszolút nem kéne. Most erre akartam valami példát találni, Card Life, meg ilyenek. Szóval, ja, na mindegy, szóval Life is Hard egyetlen nem rossz játék, kifejezetten jó játék, kifejezetten nehéz játéknak tűnik. Viszont valószínűleg, ha elsajátítom a kezelést, akkor már nem fog annak tűnni. Úgyhogy még szeretnék hozzá visszatérni mindenféleképpen. Játszottam még egy Force nevű játékkal, ahol ilyen erődöket kell építeni, és egymást kell lőni. Aranyos kis szösszenet, haverokkal kellett volna játszanom, nem egyedül, és játszottam Fortnite-ot, de ennyi. Hát, ami nálam meghatározó volt az elmúlt hetekben, az a Conan. Uh-huh. Kicsit rácsúsztam. Nagyon szeretném elővenni, viszont kicsit most rácsúsztam. A héten nem azt fogom, de hogy amúgy nagyon szeretném elővenni. Amit érdemes tudni a Conanről, hogy maga a játék az tényleg baromi szórakoztat, tehát szép a játék, hangulatos, nagyon jó, tehát a pályatervezők előtt megemelem a kalapom, tehát annyira jól néz ki az egész világ, amit ott felépítettek. Iszonyat jó. A craft rendszer is nagyon jól fel van építve szerintem, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet gyártani. Tökig van a játék különféle díszítő, tehát pusztán dekoratív elemekkel, amikkel úgy kidekorálhatod a kéglit, ahogy jól esik. És így tényleg lehet benne kreatívkodni. Aha, azt mondd meg nekem, hogy csinálhatnak-e sok mindent a rabszolgák. Na, és akkor itt kezdődnek a problémáim a játékkal. Tehát, hogy a rabszolga rendszer kicsivel jobb, de nagyon messze van attól, amire én egy játéknak a selling pontját elbírnám adni. Tehát baromi sokáig kell tekerni a rabszolgákat, a rabszolgák idióta módon viselkednek, és ráadásul hiába törsz be mondjuk 8 darab harcost, csak mindig egyet vihetsz magaddal. Miért? Tehát, hogy így tehát amivel problémám van a játékban, a mesterséges unintelligencia. Tehát annyira suták az NPC-k, hogy az bődületes, és de így olyan szituációkban, hogy így ott harcoltok, és akkor egyszer csak így gondol egyet, azt elmegy a másik irányba, és akkor mintha ott se lennél, az ellenfél. Akkor a hit detection az néha többsebből vérzik, tehát hogy így ütöd, azt egyszer csak nem detektálja, hogy így megütötted, ő viszont szétveri a fejedet. Na most egy olyan játéknál, ahol ilyen millifókuszú a harc, tehát közel harc van, ez szerintem így égbe ez kiáltó. Hiba. Igen, ez égbe kiáltó. Hiba. És így nem fér a fejembe, hogy ez hogy maradhatott így benne a játékban. És akkor ezek mellett még ott vannak ilyen kisebb-nagyobb bugok, amik felett azért el lehet tekinteni, de azért úgy na, tehát amikor így keresztül zuhannak, meg beakadnak az NPC-k tárgyakba, úgy, hogy ha belezuhannak, akkor onnan ki nem szedett őket soha. Tehát ja, imádom. Úgy elég fura. És azt hozzátenném, hogy ha ez mondjuk már így utólag kiderült számomra, hogy csak én voltam a hülye, de a játék az erősen co-op fókuszú. Tehát, hogy így inkább többet magaddal kezdjél neki, és akkor nem 100 óráig tart, amíg valami értelmeset felhúzol. Tehát ez a farmolás és grindfest, ez már az eredeti alfa-beta verzióban is nekem így probléma volt. De most már így utólag így rájöttem, hogy ha single playerbe tolod, én úgy toltam, és egyébként simán lehet singlebe is tolni, ott ugye te vagy a saját gépeden generált szerverednek az adminja, és akkor ott így be tudod állítani azokat a változókat, hogy emberi mértékben tudj fejlődni, meg nyersanyagokat beszedni. Tehát ez utóbbi kritikámtól eltekintek, de ettől függetlenül szórakoztatóbb az, hogyha, és ezt így látványosan próbálják forszolni, hogy többet magaddal játsz. Aha. Tehát jelenleg én úgy látom a Conant, hogy egy nagyon jó alternatíva az Ark, a Rust, meg a többi játék mellé. A hangulata, a játéktér az kifejezetten jó, és meg már vannak ilyen kis mini dungeonök is, ahova be lehet menni, és nagyon jó a craftolási rendszer, viszont tökig van olyan bugokkal, amik közül, mondom, ez a hit detection-ös, meg a shoota NPC-k, az szerintem így nagyon gáz. De ugyanezt elmondhatja magáról az Ark is, meg a többi is, tehát hogy ott is így vannak ezek a hibák sajnos. Tehát hogy így jó alternatíva a többi túlélő játék mellé, de nem tett le semmi olyat az asztalra, ami miatt azt mondanám, hogy mától mindenki ezt próbálja ki elsőként. Aha. De mondom, én itt 60 órát beletoltam. Nézni, de hogy hát majd kiderül. Ha viszont visszanézel, akkor ja, meg még valami, ha a saját szerveremre behívtam egy kedves nézőt, tehát az is szarul működött. Tehát, hogyha nem hivatalos vagy online szerveren akarsz játszani, akkor ott valami nem kappolt jól, és azért az is eléggé gáz. Tehát online szervelem, vagy PvP, vagy PvE szerver, csapatba játszod, és akkor tök jó. Egy játékos módban meg konfiguráld be úgy a szervert, hogy az jól legyen. De mondom, tehát a világ maga az így nagyon szép, tehát iszonyatosan jól felépítették az egészet. És én így 60 órányira elvesztem benne. Ami még érdekes lehet, az volt szerencsém egy House Flipper nevezetű. Nagyon szeretnék vele játszani! Nagyon-nagyon szeretnék vele játszani! Okossághoz. Most a te héten tervben is van. Láttam, hogy te kiraktad, és képzeld el, e-maileket írtak ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy ez nekem biztos, hogy tetszene. Nézők? Igen. Nekem is egyébként egy tök jó pofa, így nem gondoltam volna, tehát így gondoltam, hogy megint hülye kis szimulátor, de nem, tehát hogy így ugyanúgy egy ilyen takker lakberendező szimulátor, tehát ilyen takarító szimulátorból már láttam pár, tehát volt pár év ez a Viscara Cleanup Details, amikor ilyen videójátékok után kellett rendet rakni a beleket. Ami szerintem zseniális. Igen, egyébként az, de hogy így tehát kipróbálod, így röhögsz rajta 5 percig, aztán így okay, hello, tehát így na, de ez amiatt, mert van egy ilyen management rész is mögött, tehát kvázi ez a ház lakberendező Euro Truck Simulator, tehát fel kell húznod a saját kis lakberendező cégedet mögötte, így ez a metajáték sokkal vonzóbbá teszi az egészet, meg így tényleg, tehát így el lehet vele lenni, hogy így hogy rendezed be a kéglit, és így tényleg így benyitsz egy szobába, mert azóta kicsit játszottam, és akkor már benyitok az első házba, amit így megvettem, és így úgy néz ki a szoba, mint amit így telefostak konkrétan, és akkor abból kellett valami értelmeset kihozni, és akkor itt tényleg így nekiállsz szépen, összeszeded a ganét, aztán utána veszel egy-két bútort, tapétázol, meg így ezeket csinálod, és közben van ilyen skill fejlődésben, hogy hatékonyabban, meg több mindent tudjál csinálni, tehát tök okosan össze van rakva, írtóra poén, ráadásul én azt vettem észre, hogy jól streamelhető, vagy videóformájában is megállja a helyét a content, úgyhogy így jó pofa játék. És nem is olyan drága ráadásul. Hát így... Én ezzel játszani akarok, és először meg is vettem, szóval azzal nincs baj. Várjál, most ellenőrzöm az állítás, amíg ezt segtartalmán. Scroll felfele, House Flipper, igen. Ez volt az első játék, amit telepítettem az új gépre. Hú, ez nem egészséges. Yeah. Akkor... Meg ma vettem meg a Raftot. Jaj, Raft. Kipróbáltam. Majdnem tök ugyanazt tudja, mint az ingyenes alfa változat. Csak kicsit más a grafikai engine, meg van benne pár extra dolog, de jelenleg tök ugyanazt tudja. Szerintem egy fél év múlva, vagy év múlva nézünk vissza rá. Tehát, hogy így... Én most vissza fogok nézni a Raftra is. Jaj, annyi játék. És nem tudom, hogy szerdán fogok-e tudni streamelni. Jaj, szerdán ugye Twitch-en nem is játszom új játékokkal. Akkor még egy játék, amit így neked tudok ajánlani, az pedig a Machiavellian nevezetű szörny menedzser játék, ahol egy gonosz birtokot kell felhúznod, ahova különféle szörnyetegeket, meg egyéb horror agymenéseket költöztethetsz be, és a feladat, hogy ilyen spam e-mailekkel, természetesen fake az összes, mint az állat, oda csábítsál turistákat, akiket utána jól bedarálsz a szörnyeiddel, és a testrészeiket felhasználod egyéb, legfőképpen étkezési célokra. És közben meg húzod fel a birtokot, kutatgatsz, fejlesztgetsz, még több turistát, még több szörnyet varázsolsz oda. És ilyen eléggé beteg humora van mellé még a játéknak. Most ami hibával találkoztam, hogy a sprite-ok időnként, meg az NPC-k időnként beberagadnak, de egyébként szerintem egy abszolút... Igen, ez az a játék, igen, ez az a játék, jó. Abszolút jó pofa kis menedzser játék lett. És akkor úgy van kialakítva, hogy ahol a turisták mozognak, ők így direktben nem találkozhatnak csak úgy a szörnyeiddel, mert akkor így bepánikolnak, és akkor riasztják így a hatóságokat, és akkor egy idő után sok ilyen riasztást kapnak, akkor jönnek majd az ördögűzők, meg az egyéb ilyen embergék, hogy ott így felszámolják a telepet. De akkor nem, ha csak eltűnnek a turisták? Nem, tehát ha így elteszed őket csutyiba lábalól, akkor azért még plusz pontot is kapsz, mert van 5 szabály, amit követhetsz, és akkor ez így mutatja is, hogy így hogyan kell megoldanod, hogy kvázi finom hangold és automatizáld a turisták hatékony bedarálását. Kedves komment szekció, mindenki hallotta, gondolom, az előbb elhangzott kifejezést. Egyébként... Lehet benne egyébként bizonyos mértékig automatizálni. Azért olyan sokat ne várj tőle, mint egy Factoriótól, de vannak benne szállítószalagok. Mindenki nyugodjon meg, megvásároltam. Már terül. De, tehát azt kell elképzelni, hogy például van ilyen csapdaajtó a falba, amihez, ha oda megy az ember, akkor így átfordul, és akkor a másik oldalán vagy a szörnyeid várják, és akkor így nyista, vagy a futószalagra érkezik, ahol az első csapdád az így behálózza, viszi tovább a futószalag, és akkor ott vannak vagy tüskék, vagy körfűrész, és akkor így tök automatikusan bedarálja az emberkét. És akkor így lehet automatizálni kvázi a dolgokat. És a lényeg az, hogy a villádnak két részből kell állnia. Az egyik az az a... Amit láthatnak a másik pedig a szolgálati rész, tehát ahol a szörnyeid laknak, esznek, meg kaját készítenek, meg kutatnak, meg minden egyebet csinálnak. A másik része meg a vendégeknek szánt szekció, és akkor úgy kell kialakítanod a villát, hogy ott jöjjenek be, mert igazán bárhol bejöhetnek, ahol ajtó van, de hogy ott legyen a csini ajtó, ott legyenek a csini csecsecuccok, legyen világítás, legyenek ilyen érdekes dolgok, ahol egyébként így leakadnak, mert ilyen tehát az összes horror klisét igyekszik kifigurázni, tehát mint a Scooby-Doo-ba, hogy így váljunk szét. És most nem szabad szétválni, de itt neked azt kell elérned, hogy így leakadjanak különféle dolgoknál, tehát így jönnek ilyen geekek, akkor azok odarongyolnak a könyvespolchoz, akkor a tévéhez oda mennek, és akkor a csoport, meg mindig, ha valaki így oda megy egy ilyen cuccon, akkor megy tovább a következő szobába, és akkor ezt a mechanikát kell úgy kihasználnod, hogy mi, attól függ, hogy mekkora csoportot vársz, minden szobában legyen egy-két dolog, ahol így leakadnak emberek, és akkor a többi megy tovább, és a végre meg így át a csapda ajtóba így átforog, bedarálja valami automatizált csapda, meg így szépen így elszeparálod őket, és akkor szép sorban így elteszed őket lábalól. Mert az a cél, hogy mindenkit lehetőleg egyedül nyíljál ki, az éjszaka alatt mindenki halljon meg, aki odajön, a szűz halljon meg utoljára, és a kutyát soha semmilyen körülmények között ne bántsd. Á. És akkor így ilyen tök ötletes, tök jó pofa, vannak kisebb bugok, mondom, de amúgy tényleg egy abszolút vállalható kis menedzser játék lett, és így boromi poénos. Ez a durva. Azt nem tudom, hogy ez hogy került el teljesen ez a játék. Ezért én ezt meg a Lobotomy Corporation-t már jó ideje néztem, most jött ki mind a kettő, tehát mind a kettő ilyen szörny menedzser játék, és igen. baromi ötletes. Kevés, nagyon megtetszett. Maga a koncepciói, szörnyetegeket kell menedzserni, és akkor wow, jöhet. Igen, az de egy tök ötletes, érted, és így mostában meg annyi nem ötletes játékot lejátszunk. Igen, tehát hogy így pont azért gondolkodom azon, hogy igazából ezek az indie játékok annyira jól el vannak találva, és ezek nem kérnek erőművet, szóval lehet, hogy még bőven két azért, évig a gép felújítása, az csak nem az a helyzet, hogy azért az indie játékok sokkal pocsékabbul használják a hardvereket, amik jelen vannak. Igen, ez mondjuk igaz. Játszottam még, kijött a Graveyard Keepernek az alfája, az a Stardew temető. Letölthető, nem? Mármint, hogy igen, letöltős, igen, tehát nem Steam kliensen megy. Azzal is nagyon el vagyok most egyébként, és még így topzódom most így nagyon jó pofa játékokba, de szerintem ezt majd legközelebbi alkalommal így részleteibe. Én azt gondolkozom, hogy lehet, hogy előveszem azt, hogy videók készülnek játékokról, és nem streamelem, mert hogy ennyi stream időpontom egyszerűen nincsen. Hát igen, tehát hogy így én ezzel vagyok bajban, hogy ha streamerek, akkor nem tudok videót csinálni, és vice versa. Tehát igen. Így, ez egy ilyen nagyon, nagyon átkos dolog, de hát ez van sajnos. Ha mondjuk full time-est csinálom, akkor délelőtt videót csinálok, délelőtt este meg streamelek, de így... Ez nem feltétlenül van így sajnos, de értem, mire gondolsz. Illetve ha csak ilyen gameplay videó, akkor igen, akkor így van. Jó, szóval akkor még él bennem ez a naív elképzelés, hogy ez így tartható. De ja, szóval most így vannak jó játékok, és két hét múlva jön a Jurassic World. A Frontier-től. Istenem. Na azt is, azt nagyon várom. Azért jobban egyébként, a Tropico 6-ot, azt jobban. Annak de... még nincsen release date-je, tudtommal. Nincs. Még nincs. Hát E3-on gondolom jön már, tehát hogy... Ja, mondjuk az ott így jó lenne. De mondom, ma dobtam ki a kérdést egyébként Twitterre, igen, a Twitter követőknek, hogy most, hogy van egy VR ready PC-m, mert hogy ugye az eddigi PC-m nem volt VR ready, szóval az USB kezelő miatt nem tudott VR eszközöket kezelni, ami szerintem teljesen nonsense. De hogy most, hogy van VR-ready PC-n, vagy érdemes-e beszerezni mondjuk egy Vive-ot, vagy ilyesmit. És hogy annyira váltakozóak a válaszok, hogy még... Úgyhogy most az van, hogy megvárom vele az E3-at. De a Vive-ra te így mit raknál, vagy mit játszanál, vagy így miért? Ez a kérdés, igen, ez a kérdés. Nekem vannak játékok, amiket én is szívesen játszanék, abból adódóan, mert kimaradtak. Subnautica! Hogy... Na, azt nem, köszönöm. Tehát, hogy tartalmat, tehát, hogy hogy én mit játszanék, az tökre rendben van. Tehát a Rick and Morty is VR játékot, a nem tudom, Job Simulator, vagy mi annak a neve, amik ugye nekem kimaradtak. Igen, a Job Simulator. Szóval van egy csomó, van az a portál, tehát van egy csomó, amit megnézegetnék nagyon-nagyon szívesen, csak... csak nem tartalom szempontjából feltétlenül, mert hogy már tökre nem aktuális, vagy nem tudom, hogy mondjam. Érted? Tehát, hogy már nem... Hát már nem, nincs az az újdonság hatása, hogy nézd már, ez úgy mozog, mint igen, ahogy a játékban, és de jó... Mire nekem lett egy VR eszközöm addigra, mert minden játékot kijátszott minden videós. Úgyhogy emiatt tartalom szempontjából nem vagyok benne. Benne biztos. Meg amúgy is most először laptopot veszünk asszonypajtásnak. És majd aztán. Hát figyelj, saját használatra, ha szeretnéd, persze ez tök jó. Tehát ja, nekem is van egy Super Nintendo-m, de a büdös életben nem lesz Nintendo content. Hát ugye, ez pont ilyen. Félsz? Jaj, ezt még így zárásként elmesélem. Tehát most már ugye, mivel nincs reklám meg minden, már több mint negyed éve, így totál leszarnám, hogy a Nintendo beklémeli a videókat. Uh-huh. De a Nintendo úgy klémeli be, hogy ő magának kirakja bevételszerzésre a reklámokat az én videóm mellé, és ebbe nekem semmi beleszólásom nem lehet. Tehát, oké, a Nintendónál. Amit viszont tapasztaltam, hogy ha használok bizonyos zeneszámokat, amiknél van bevételmegosztás opció, ezt így a tartalom, a hangsávok között így írja most már tök jó, hogy rákereshetsz bármelyik ilyen zeneszámra, és akkor ha benne van az adatbázis, akkor írja, hogy ezt a videót szabadon felhasználhatod bevételszerzésre, ezt a videót bevételmegosztás, ami egyébként magában egy tök jó funkció. Tehát, hogy most már nem az van, hogy 100% megy a kiadónak meg a zene szerzőjének, hanem osztoztok valamilyen arányban, azt nem tudom, hogy milyen arányban. Tehát, hogy egy ilyet raktam be az egyik videóm alá, illetve azt is kiírja, hogyha nem használhatod bevételszerzése, vagy le van tiltva bizonyos országban, vagy kapod a klémet egyből. Tehát ezt így kiírja ez a rendszer. Tehát ez így tök jó. Én kis naív beraktam egy bevételmegosztásra alkalmas zeneszámot a videó végére, egy pár másodpercet, csak olyan kis, hogy színesítse az egészet, és konkrétan az, hogy bevételmegosztásra alkalmas, fölülírta azt, hogy én kikapcsoltam a bevétel megosztást, vagy a bevétel szerzést. Tehát nekem aha, ott ki volt pipálva, hogy így szürke dollár, semmi ne legyen bevétel, és akkor nézők írták, hogy így, mi ez a reklám alatta? És akkor nézem, tényleg. És akkor így nézem, és akkor így, nehogy már, ami alkalmas bevétel megosztásra, az fixen felülírja azt, hogy én nem akarok effektívebb bevételt keresni semmiet, hanem akkor kirakja. És igen, kirakja. Úgyhogy igazándiból, ha tartani akarom magamat az elveimhez, és használni ilyen anyagokat úgy, hogy ne legyen reklám, akkor copyright deadlock, magyarán szólva be kell raknom más olyan zeneszámokat is, ahol a bevételmegosztás nincs engedélyezve, mert a rendszer úgy működik, hogy mindig a legszigorúbb elvet alkalmazza, és ha az aha, a szigorúbb, hogy nincs bevétel, az felülcsapja azt, hogy bevételmegosztás, vagy bármi. Tehát így fog előfordulni az, hogyha használni akarok bizonyos zeneszámokat, akkor mellé még ilyen random Michael Jackson snitt az be fog viccelni, pont azért, hogy ne legyen reklám, ha én nem akarok bevételszerzni. De durva. És ez ilyen tök vicces, hogy konkrétan így megint a YouTube-ra egyszer kicsit ilyen furim működik. Értem, hogy akar működni, meg hogy én azon kevés hülyék egyike vagyok, aki úgy akar tartalmat gyártani, hogy nem akar reklámbevételt, és ki gondolná azt, hogy valaki bevételmegosztással nem akar bevételt keresni reklámokból, de hogy na, és amikor írtam a YouTube supportnak, hogy szerintetek az úgy rendben van, meg hogyha ezt abuzálják, hogy kirakok egy kecskeporeszt, és akkor mellé berakok egy zeneszámot, és akkor ott van a kecskeporeszt mellett automatikusan a reklám. Erre a válasz az volt, hogy de ha nem ad-friendly reklám, vagy content van, akkor ott nem ad-friendly reklámok lesznek, tehát hogy ott azt a korlátozott módot kapja csak a reklámokból. Aha, értem. Hát ha valaki kecskeporesszel akar bevételt keresni, és ugye már kvalifikálta a csatornáját, akkor így megteheti. Na mindegy, szóval volt egy ilyen kis... Én meg képzeld, megmutattam, hogy mennyire elképesztően király vagyok abban, amit csinálok. Ugye most jelenleg a Star Networknél ilyen kavarás van, és nem ott van konkrétan a csatornám, és nem konkrétan nekik számlázom a monetizációs bevételt. És én nekem egy ideig nem volt monetizációs bevételem, ugye abból adódóan, hogy ugye ki volt kapcsolva. meg előtte, meg azért, mert valami baj volt, és amúgy nem volt monetizációs bevételem. Szóval az a lényeg, hogy már egy ideje nem foglalkoztam ezzel a monetizációs bevétel dologgal, és most jöttem rá, hogy jelenleg nem is tudom, hogy hova kéne és hogyan számláznom egyáltalán a YouTube-os bevételből bármit. Úgyhogy hála az ének eszembe jutott, egyébként nem azonnal, de később, hogy a partnercégemtől küldtek egy e-mailt, hogy hogyan kell, és hogy értetted, hogy hogyan kell megcsinálni. Úgyhogy most ezt kitúrtam, és ennek a segítségével megnézem majd, és megnézem, hogy egyáltalán kell-e számláznom egyenlőre bármit, mert itt azt hiszem nagyobb az elcsúszás, tehát akár 2 hónapig nem is jelenik meg ugye a bevétel. Tehát ilyen 2 hónapos tolás van talán, de nem vagyok benne 100%-osan biztos. Mindegy, nem izgat annyira. És így tudod, ez amikor így elgondolkozol azon, hogy mintha egy ideje nem érkezett volna pénz a YouTube-ról. És így, már tudom miért. Úgyhogy szép munka volt, Viktor, ismételten. Fázis késés. Nem, rákövetkező hónap végén. Vagy 2 hónap, nem tudom. Mindegy, ezt majd megnézegetem a podcast után, de hogy ilyen, tudod, amikor így... És aztán egyben megjön az egész, és lesz egy I9. Az helyzet, hogy már van egy I9. Úgyhogy megjelhet egyben az egész. Frissítenem kell majd a leírásomat. Ja, hogy ez ilyen cél volt, hogy... Micsoda? Vagy melyik leírásra gondolsz? Nekem minden videó alatt kim van a config. Ja, a gép config. Ja, a gép config. Hát igen. Haladni kell a korral. Többen írják cseten, hogy valami találkáról. Ja, volt nekem egy ilyen Patreon találkozóm. Volt Patreon találkozód? Ja. Micsoda? És menő volt? Ja, tök jó volt. A Margit szigeten ott így összeültünk, és akkor így duncsiztunk, 10 voltunk, de így nagyon, nagyon jól éreztünk magunkat. Most a következőre én is valami ilyesmit tervezek. Az előző az izében volt. Volt 51-ben, ez ilyen e-sportbár. Uh-huh. De hogy most én is nagyon gondolkozom, hogy a természet lágyölére kéne a következőt szervezni. Annyi csak, hogy most ez így tapasztalat, hogyha a természet lágyöle, akkor, tehát ugye az időjárás függő, meg még egyéb dolgok, de... Hát még nincs mosdó, meg ilyenek. Igen, tehát hogy a mostani tapasztalatból lehet, hogy célszerűbb ezeket valami vendéglátó egységbe izzítani inkább, mert ott az úgy kényelmi szempontokat tekintve jobb, meg hogy így ki hogyan, hova ül le, meg így ki mit, hol, mennyit teszik, de egyébként tök jó volt, tehát így többen hoztak ilyen kis ropogtatnivalót, aminek a nagyját egyébként nem mertük kibontani, de hogy így tök jó volt, így beszélgettünk jókat, és így igazániból így elszaladt az 5-6 óra, amíg úgy így el voltunk. Mi ezt, hogy nem mertétek kibontani? Hát tudod, amikor így berakja ott mindenki a közösbe, és akkor így senki nem mer így rárabolni, hogy most így ő így a másét, ott így kibontja meg minden, úgyhogy maradt egy csomó. De mondom, tehát majd a következőnél már így kicsit jobban megpróbáljuk ezt így összehozni. De mindenképp akkor már azt egy ilyen beltéri egységbe kéne. De jó volt. Meg ugye nem én voltam a fő szervező, tehát én úgy inkább csak sodródtam az árral. Elszenvedője voltál? Nem, hát én így igazániból egy résztvevője voltam, de így mondom, én jól éreztem. Ez a te patron találkozód volt, nem? Mert... Igen, de ez úgy volt, hogy a kis patronjaim így elkezdték ott szervezgetni, mert hogy ugye rám aztán várhatnak, mert én ilyen szerencsétlen hülye vagyok, meg így el vagyok havazva mindig mindenre. Tehát így nekik kellett a kezdeményezést így a kezükbe venni, és aztán én meg így becsatlakoztam, hogy jó, jövök. De mondom, tehát jó volt, és így köszönöm mindenkinek, aki ott volt aztán. Menő, ez tök menő. Gyertek máskor is, meg gyertek többen akár. Ez tök menő. Ha van kedvetek. De jó, szóval most már volt ilyenem is. Meg támogassátok Csontit Patreonon. Ott hagyhassa a korporét munkáját. A korporét lélekölő munkáját is csinálhasson valami kult. Hát ja, egyszer talán sikerül, de... realitások talaján mozgok, szóval... Meglátjuk, de ettől függetlenül mondom, tehát már az, hogy ott van támogatás, az így lehetővé teszi, hogy sokkal szabadabban jöjjön az a content, ami tetszik azoknak, akiket támogatok, és a többiek azok meg ugyanúgy vagy nézik, vagy nem. Ha a YouTube hagyja! Na, viszont mára lassan kitelt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet. És találkozunk legközelebb. Időpontot most már így félve nem mondok, de a cél a következő hét. Aztán next! Majd meglátjuk. Igen. Igen. De, tehát nézzétek a dolog jó oldalát, lesz miről beszélni. Vagy azért, mert baromi sok játékkal játszunk az alatt az idő alatt, vagy mert baromi sok dolog történik, amiről meg tudunk beszélni. Két hét múlva E3, by the way. Úgyhogy már csak azért is lesz érdekes dolog. Most már lehet, hogy Twitch-en kéne valamit ott izzítani az E3-mal kapcsolatban egyébként. Hogy így... Mondjuk elég késő időpontok lesznek, tehát ez inkább ilyen... Aj, meg az a baj, hogy mi például mi csinálunk ilyen politikailag nem korrekt kibeszélőket Discordon. Ó, az a legjobb. Úristen, Discordra közös izénézőt tartok, mert mi Hunterékkel mindig kibeszéljük, és minden jókat röhögünk. Na, de most már én is már így bátorkodom egy ilyen action-t. Egy ilyen action-t szervezni lehet Twitch-re. Mert hát ugye a YouTube-ban ezt nem lehet megtenni. Ne, erre streamelni szerintem Twitch-e se jó. Oda se? A patronokkal egy ilyet. Hát ez mennyire sír. Na mindegy, majd ja, kitalálom. Csak az a baj, a legtöbb ilyen konferencia hajnalban van sajnos, az meg így hát igen, igen. Meg úgy van, hogy szombat este, vasárnap, ami átnyúlik hétfő hajnalra, és hétfő este vannak az izgi dolgok. Így 9-10-11, vagy hogy? Na de, az majd a jövő zenéje. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Találkozunk legközelebb! Sziasztok! Legközelebb! Juhu! Juhu!